NOS-journaal. Vakbonden en de gemeente hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Daardoor zijn geplande stakingen van de baan. Medewerkers krijgen een structurele loonsverhoging van €240 per maand. En daarbij komt een verhoging van 2%. Ook wordt Bevrijdingsdag vanaf volgend jaar een vaste vrije dag voor de ambtenaren. Het wordt door de problemen met stikstof steeds moeilijker om het elektriciteitsnet uit te breiden. Netbeheerder Nederland schat dat 1/4 tot 3/4 van de projecten waar netbeheerders aan werken vast dreigt te lopen. Nu de zogeheten bouwvrijstelling is afgeschaft, moet per project worden onderzocht hoeveel stikstof er vrijkomt. De speciale jury in de Amerikaanse staat Georgia adviseert om vertrouwelingen van oud-president Trump aan te klagen. Om wie het gaat is niet bekend. De jury onderzoekt of Trump en zijn omgeving probeerden het tellen van de stemmen in Georgia te beïnvloeden bij de presidentsverkiezingen van 2020. In de staat werd meermaals geteld, steeds met Biden als winnaar. En motorrijden wordt steeds populairder. Vorig jaar zijn er volgens de BOVAG ruim 15.000 motoren verkocht, het hoogste aantal in 15 jaar. De branchevereniging denkt dat dit komt doordat mensen in coronatijd op zoek gingen naar een nieuwe hobby. Het weer dan bewolkt en in de zuidelijke helft van het land ook nog plaatselijk dichte mist. In het oosten kan de zon even doorbreken. Vanmiddag weer meer bewolking en ook kans op regen of motregen. Het wordt vandaag tussen de 9 en 13 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed op de weg. Op veel plaatsen kun je moeiteloos doorrijden. Nog twee uitzonderingen. Allereerst de A8, Zaanstad Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen Zaanstad Koog en Zaanstad Zuid. Komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. Daar nog wel 10 minuten vertraging. Verder 10 minuten vertraging op de A28 van Zwolle naar Groningen. Het rijdt langzaam tussen Haren en Groningen Zuid. Daar staat een kapotte auto. Reken op 10 minuten op onthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 22 februari en vandaag... De Spraakmaker. ...is oud-minister en senator Guusje ter Horst. Met haar en met parlementair historicus Bert van den Braak zetten we straks een nieuwe boom op over de macht van de Eerste Kamer. Dat is een senaat politieke wordt en het laatste woord heeft, terwijl Eerste Kamerleden niet rechtstreeks gekozen worden, is dat dan nog wel wat we moeten willen? In het mediaforum... Het fenomeen politieke proefballon in campagnetijd kennen we natuurlijk, maar Wouter de Winter van de Telegraaf signaleert ook de verpakte politieke proefballon. Nou, die gaan we straks met hem en AD-hoofdredacteur Renny Rijpma eens uitpakken. Na 11 uur... Stel je voor, je bent slachtoffer van een bedreiging of mishandeling. Doe je daar melding of aangifte van? Voor veel jongeren is het antwoord nee, blijkt uit onderzoek in opdracht van Slachtofferhulp Nederland. Straks bespreken we waarom veel jongeren geen hulp zoeken en ook wat de consequenties dan zijn voor hun gevoel van veiligheid. En we beginnen natuurlijk met de stelling in Stand.nl. Die is vandaag: de toenemende spanningen op het wereldtoneel zijn beangstigend. Deel uw ervaring op 0800-1101. Het Westen is de oorlog begonnen. Een jaar na de inval in Oekraïne heeft de Russische president Poetin een speech gegeven waar weinig hoop op vrede uit te halen valt. Volle kracht vooruit is het idee. A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to... Ease the people's love of liberty. Dan de rol van China bij het conflict. Die is ingewikkeld. Vrede en dialoog, dat is wat China naar eigen zeggen wil. In tegenstelling tot de VS. Brutality will never grind down the will of the free. Never. Ja, aan de ene kant willen ze zich als constructieve partners profileren. Aan de andere kant spreken ze harde woorden over elkaar. En de vraag is, wat doet dat ook met ons gevoel? En een MIVD en een AIVD die in eigen land ook eerder deze week waarschuwden dat we vooral niet naïef moeten zijn en alert. Die oplopende spanningen geven u extra zorgen. En wat ziet u het liefst wat er nu gebeurt? Daar hebben we het dit half uur over. Om te beginnen hier aan tafel met de dames hier. Renny Rijpma, AD-hoofddirecteur. Goedemorgen. En Guusje ter Horst. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Oud-burgemeester, voormalig Eerste Kamerlid en minister van Binnenlandse Zaken natuurlijk ook geweest. U sloeg vooral ook aan op die MIVD en AIVD waarschuwingen. U dacht, nou... Ja, omdat zij natuurlijk de organisaties zijn voor ons in Nederland om ons te informeren wat er gebeurt. En zij zijn buitengewoon zorgelijk. Ze hebben een rapport uitgebracht van 52 pagina's. Waarin ze aangeven dat wat er nu gebeurt echt een keerpunt is in de geschiedenis. En eigenlijk voor het eerst is dat Europa bedreigd wordt. Zij achten ook de kans dat Rusland in oorlog komt met de VN. Of andersom, VN in oorlog met Rusland. Die achten ze reëel. Ja, en als je dat leest, dan denk je, ja, we zijn wellicht toch wat naïef. En hopen dat er niks gebeurt, denken dat er niks gebeurt. Maar zo was het in Oekraïne ook. Ja. Nou, we weten wat er 24 februari vorig jaar is gebeurd. Geeft het u zorg ook, zelf? Je bedoelt persoonlijk? Ja, persoonlijk niet. Ik heb, ja, misschien is dat gek, maar ik heb zelf geen kinderen. Ik kan me voorstellen, als je kinderen hebt en kleinkinderen hebt, dat je zorg dan misschien groter is. En dat geldt dan niet alleen voor de dreiging die er nu is vanuit Rusland. Maar er zijn natuurlijk wel, er zijn meer crises waarin we zitten. Als het over klimaat gaat bijvoorbeeld, dat is ook iets wat zeker langjarig is. Overigens de oorlog in Oekraïne waarschijnlijk ook. Ja. De AIVD en MIVD hebben het over de komende decennia. Dus dat is al een hele lange tijdspanne. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen, als je kinderen hebt, dat je denkt, mijn hemel, waar komen ze in terecht? Dat je die zorg dan nog meer hebt. Ja, ja, ja. Renny Rijpma, jullie hebben met het AD vanochtend als kop Koning steekt hard onder de riem. Dus zijn bezoek aan de manschappen. Is dat bewuste keuze om wat meer op de hoop in te zetten, na alle eigenlijk dreigende woorden die gisteren ook weer zijn uitgesproken, of niet? Ja, het is wel een bewuste keuze om zeg maar je publiek niet alleen in radeloosheid achter te laten. Mm-hmm. En ook wel een bijzonder beeld, vind ik, weet je, dat de koning. Kijk, wij op een of andere manier denk ik, en dat heeft volgens mij de oorlog in Oekraïne wel veranderd, over bijvoorbeeld hoe wij zelf tegen defensie aankijken. En dat er nu ineens wel weer geld vrijgemaakt wordt. Maar ook het leger, dus daadwerkelijk die manschappen die je ook op die foto's, dan stond ver van ons af. Ja, ja. En nu komt dat, weet je, ze worden weer zichtbaarder. Het is een soort herwaardering voor hun rol. En eigenlijk laat de koning dat hier heel nadrukkelijk zien. Hij gaat bij ze op bezoek. Dus het is eigenlijk ook dat beeld wel. Wat een keuze bepaalt op zo'n moment. Niet alleen maar de inhoud, maar ook even heel plat gezegd, beeldtechnisch gezien, is dit ook een mooi plaatje voor op de voorpagina. Ja, zeker. Ja. En belangrijk om op die manier ook te laten zien. Het zegt dus ook inderdaad verder nog iets. Dus het is meer dan enkel het beeld. Ja. Ja. We gaan eens kijken hoe luisteraars hierover denken die gebeld hebben vanochtend. Om te beginnen met Louis van der Ploeg. Goedemorgen. Goedemorgen. U maakt zich zorgen. Ik vind het allemaal wel beangstigend, ja, wat er gebeurt. En waar zit het vooral in? Is dat gezien de laatste dagen of had u die al? Nou ja, het is al toch wel iets wat al lang aan bezig is. Ik ben natuurlijk geen kenner in alles van heel die zaken. Maar wat ik ook in het vorige gesprek gezegd heb, de westerse leiders die vallen over elkaar heen. Van wij gaan dit leveren, wij gaan dat leveren, wij gaan zus leveren. En dan moet Oekraïne natuurlijk wel gesteund worden en ook blijven steunen. Want ik moet ook niet aan denken dat Poetin aan onze landsgrenzen staat te rommelen. Mm-hmm. Maar wat ik in het hele verhaal mis, is op een gegeven moment de constructiviteit van de westerse leiders. Dat ze zeggen van nou luister, we gaan eens een keer praten met die twee. Want Poetin die wil niet praten, Zelensky wil niet praten. Het zijn net kleine kinderen die ruzie maken. Want ik krijg jou een snoepje, dan krijg je er van mij ook geen eentje. Ik was gisteravond heel erg blij dat ik Amerikaanse president hoor zeggen van wij vallen Rusland niet aan. Als dan een paar dagen geleden de Chinese minister zegt van wij gaan geen wapens leveren aan Rusland, dan wordt dat met argwaan beluisterd. Mm-hmm. In mijn opinie door de westerse leiders. En dan denk ik van jongens, in plaats van het alleen maar praten over wij gaan leveren, wat ook de Russen. Voor de Russen heel beangstigend is natuurlijk. En laten we vooropstellen, die burgers in Rusland die kunnen er ook niks aan doen. Dan denk ik van ja, probeer eens een coalitie te krijgen van leiders die toch eens gaan kijken, jongens, we gaan eens praten. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel westerse landen die bevriend zijn met Oekraïne. Er zullen ook landen zijn die bevriend zijn met Rusland. En denk ik, ja, zijn er niet zoveel meer, maar dat is misschien ook een beetje het probleem. Maar u geeft eigenlijk aan van als je vooral in die wapens gaat denken, we moeten zeker steun uitleveren, maar dan bent u bang dat het alleen maar verder kan escaleren en die oorlog uitgebreid wordt. Dus u zegt, probeer het nou op het diplomatieke vlak te doen. Denkt u dat wij daartoe in staat zijn? Als EU, dat we daar genoeg zeggenschap en autoriteit voor hebben? Nou, ik denk niet alleen de EU, maar ook Amerika. Maar als ik dan bijvoorbeeld even heel simpel aan een persoon denk. Ik denk dat bijvoorbeeld Angela Merkel toch wel een goede werkrelatie had met Poetin. Dan denk ik van ja, probeer eens of dat die vrouw daar interesse in zou hebben. Maar mijn algehele opinie is geen moment, je hoort er niks over. De burgers die horen alleen maar van we gaan wapens leveren. En je hoort verder niks wat er op het politieke vlak gebeurt. Ja, en dat geeft ook extra zorg. Ja, begrijp ik. Ik ga straks, we gaan nog met onderzoekers en hoogleraren ook praten. Dus dit is zeker eentje dat ik, die ik zal bespreken, meneer Van der Ploeg. Dank u wel voor uw telefoontje. Oké, dank u wel. Tot ziens. Jeroen Visser, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Bij u zijn de zorgen wat minder groot, begrijp ik. Ja hoor, ik maak me helemaal geen zorgen over. Als de oorlog komt, dan komt hij. Oh echt? Zat u er zo zelfs in? Ja hoor, ik bedoel, wij als Westen zijn eigenlijk te verwend dat alles maar aankomt vliegen zoals wij het een paar maanden eerder hadden voor de oorlog. Maar ik denk dat wij het, precies wat ik zeg, dat wij te verwend zijn en dat niks vanzelfsprekend is. Dus, zelfvoorzienendheid in deze tijd kun je wel weer zien. Dat wij daar totaal niet in slagen. Maar eigenlijk heeft het u wel veranderd? Want u zegt, als het zo is, dan is het zo. Mocht het ook hier oorlog worden. Maar heeft u sinds de oorlog er is wel daar een ander gevoel? Of staat u anders in het leven? Of helemaal niet? Nou, nee. Ik bedoel, ik leef gewoon mijn eigen leven van dag tot dag. En ik zie wel wat er komt. Ik steun Oekraïne ten volle. Mm-hmm. En in principe is die oorlog begonnen in 2014, toen Rusland de Krim annexeerde. En toen heeft de westerse politici en de wereld ook niks gedaan. En dat is een tijdje goed gegaan, totdat Rusland deel van de Donbass binnenviel. En een grootschalige oorlog begon tegen Oekraïne. Ja. En het blijft niet alleen bij Oekraïne, want Moldavië die zijn er nou ook al bang voor. Ja. Want, dus u volgt het nieuws wel allemaal, maar tegelijkertijd geeft u dus wel aan van ik blijf er nuchter onder. We tellen onze zegeningen die we hier hebben en laten we dat ook maar eens doen. Toch? Ja, ik bedoel, je hoort mensen zeggen van het is niet onze oorlog, laat ons met rust. Maar zijn die mensen vergeten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd? Als Amerika en Canada niet hadden ingegrepen, waar spraken wij Duits? Ja, dus die steun is wel degelijk belangrijk. Dank u wel, meneer Visser. Jeroen Visser was dat. Ja. Frans Paul van der Putten is coördinator van het Klingendaal China Center. Auteur ook van de wederopstanding van China, van prooi tot wereldmacht, om volledig te zijn. Meneer van der Putten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kleine correctie. Ik ben intussen niet meer de coördinator van het China Centrum. Maar dat was ik inderdaad. Het was al een hele riedel en dan doe ik het onder niet goed. Ja, kijk eens aan. Oud-coördinator dan bij deze. Ja. We hebben het nu met name over Rusland en Oekraïne. Nou, Joe Biden heeft zich natuurlijk ook nadrukkelijk gemanifesteerd de afgelopen dagen. En dan hebben we ook nog de rol van China, die met name ook bij deskundigen extra zorgen geeft. Relaties tussen China en de VS zijn natuurlijk de laatste weken nog meer bekoeld, kunnen we zeggen. De ballon. De ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken die daarom niet doorging. Flinke verwijten die over en weer zijn geuit. Is het iets wat u zorgen baart? Dat is het wel inderdaad. Dat heeft ermee te maken met dat het conflict in Oekraïne is al ernstig genoeg. Maar de Amerikanen kijken naar Rusland als een probleemland. Maar China beschouwen ze als het belangrijkste, de belangrijkste geopolitieke rivaal. Dus ze kijken dus naar het conflict in Oekraïne als onderdeel van een groter proces, een groter spel waar ze ingewikkeld zijn met China. En het gaat niet goed. Het gaat al langere tijd niet goed tussen Amerika en China. En het lijkt steeds verder af te glijden. En dat leidt ertoe dus dat ook de stabiliteit in Azië in gevaar komt. De twee landen vertrouwen elkaar duidelijk niet. En dat leidt ertoe dat ze ook bijna niet meer met elkaar kunnen communiceren. En we hebben nu recent gezien met de, naar aanleiding van die spionageballon, of van die ballon in ieder geval, die boven Amerika vloog, dat een relatief klein incident al genoeg is om ervoor te zorgen dat een gesprek op hoog niveau, wat voor de eerste keer zou plaatsvinden in langere tijd, dat niet door kan gaan. En dat geeft voor u aan dat de boel op scherp staat? Dat geeft aan dat het al zo erg is dat ze nauwelijks meer met elkaar kunnen praten. En dat is problematisch, omdat beide kanten zich aan het voorbereiden zijn op het ergste. Ze weten gewoon niet zo goed waar ze aan toe zijn. En dat is begrijpelijk. Dus dan ga je je voorbereiden. Mm-hmm. En dat doen ze dus door vooral militaire middelen te gebruiken. Je ziet dus ook dat Amerika ook steeds meer zijn militaire posities in Azië aan het opbouwen is, om zich voor te bereiden op een eventueel conflict met China. Maar wat bedoelt u met wat is het ergste? Wat is dat dan? het ergste wat er kan gebeuren. Nou, dat Amerika en China in een oorlog verwikkeld raken met elkaar. Maar hoe realistisch? Ja, kregen we een hele nuchtere reactie van mevrouw Post. Die zegt, de wereld kan maar één keer kapot gaan. En ik mag toch hopen dat alle partijen, een Poetin, een Xi en een Biden, dat niet aandurven. Ja, nou, ik denk zeker dat een oorlog tussen Amerika en China zo enorm veel effect zou hebben en zo schadelijk zou zijn voor die twee landen zelf en natuurlijk ook voor de rest van de wereld, dat ze dat proberen te vermijden. Alleen het lijkt erop dat ze steeds minder in staat zijn om hun onderlinge relatie zodanig te sturen dat wij, bijvoorbeeld in Nederland en ook in andere landen, erop kunnen vertrouwen dat ze dat wel kunnen vermijden, ja, zo'n conflict. Ja. Want als je kijkt naar de rol van China in deze oorlog nu tussen Rusland en Oekraïne. China heeft natuurlijk al vaker gezegd, die zou zichzelf als onderhandelaar willen opwerpen. Maar ziet u dat gebeuren? Zeker ook met de spanningen die er zijn met de VS? Ik denk dat de ruimte voor China om invloed uit te oefenen op het conflict heel beperkt is. Ja. Ik snap, China staat enorm onder druk. Rusland wil dat China meer steun geeft en het Westen wil dat China minder steun geeft dan Rusland. Maar als het gaat om onderhandelen, om bij te dragen aan het stabiliseren of het oplossen van het conflict, denk ik dat China weinig invloed kan uitoefenen. Ja. Is dit, want er komen wel reacties van luisteraars, we gaan nou niet onnodig angst inboezemen. En dat is ook zeker niet de bedoeling. Maar ik vind het wel opvallend, de deskundigen die ik hoor over China, dat die, voor mijn gevoel, zit er meer zorgen bij jullie dan er tot nu toe zijn geweest. Klopt dat? Ja, het is zeker, en dat is ook wel mede een effect van de oorlog in Oekraïne. Daardoor is er ook weer meer aandacht gekomen voor Taiwan, wat op zich goed is. Meer aandacht gekomen voor de situatie in Azië. Maar het heeft er ook toe geleid dat er een grotere aanname is dat er dan in Azië ook wel wat kan gebeuren, zoals een Chinese aanval op Taiwan bijvoorbeeld. Wat ertoe heeft geleid dus dat de militaire voorzorgsmaatregelen die worden getroffen verder zijn opgebouwd. En dat doet weer afbreuk aan de stabiliteit en het wederzijds vertrouwen. Dus daar zit u zorg dat is inderdaad verontrustend. Ja. Ja. Dank u wel, Frans-Paul van der Putten. Van de China-deskundige naar Rusland-deskundige, Hubert Smeets. Goedemorgen, Hubert. Goedemorgen. Er is natuurlijk al veelvuldig over die toespraak van Poetin van gisteren gesproken, waarin ook wel de tendens was, we hadden hele harde woorden verwacht, maar eigenlijk was milder dan misschien de verwachting was. Nou, mild. Ja, ik zat altijd zoeken naar het goede woord. Slaapverwekkend, zeg jij. Ja, ja. Ja, dat zagen we wel in beeld bij een aantal mensen. Maar dat was geen toeval. Nee. Maar is het daarmee ook dat je zegt, nou, als we het dan hebben over zorgelijk of niet, laten we ons daarmee in slaap sussen? Of is het inderdaad reden om te denken, nou, dit is hetzelfde riedeltje wat we al heel de tijd horen en tot nu toe doet hij daar niks extra's mee? Nou, tot nu toe doet hij inderdaad niks extra's. Maar dat is geen reden om op de lauren te gaan rusten. Rusland is, hebben we al gezien de afgelopen tijd, buitengewoon wispelturig. Wat ze zeggen, doen ze vaak niet. En wat ze niet zeggen, doen ze vaak wel. Je kan ook zeggen, in het Kremlin wordt consequent gelogen. Dus dat maakt het ontzettend moeilijk om je beleid aan te passen en aan te scherpen. Bovendien heerst er in Rusland op dit moment, althans bij de ideologen op de televisie, een beetje de sfeer na ons de zonvloed. Dat wordt dan geformuleerd in zinnen als, zonder Rusland heeft de rest van de wereld geen zin meer. Zonder ons heeft de civilisatie zijn doel verloren. Dat is beangstigend. Maar de toespraak van gisteren heeft niet echte nieuwe angst aangejaagd. Ik heb zelfs het gevoel dat Poetin zelf eigenlijk niet precies weet waar hij mee bezig is en wat zijn plan C zou kunnen zijn. Zijn plan A was een snelle verovering van Oekraïne en daarmee de Europese orde helemaal op zijn kop zetten. Plan B was en is denk ik nog steeds om de frontlinies te houden, de soldaten te blijven laten zitten waar ze nu hun in de loopgraven zich hebben verschanst. Maar ja, dat is geen doorbraak. Dat is alleen maar status quo. Dat blijft doormodderen met alle doden en gewonden van dien. En plan C, hij heeft het gisteren niet uitgesproken. En met name niet daar waar het gaat om de rest van de wereld. Poetin beweert steeds, en andere Russische hoogwaardigheidsbekleders beweren dat ook, dit is een oorlog tegen het Westen, met het Westen, het collectieve Westen. Maar daarin worden wij gesteund door de rest van de wereld. Afrika, Zuid-Amerika en vooral Azië. En dan heeft hij het natuurlijk over India en China. Maar daarover zei hij gisteren eigenlijk niks concreets. Nee. Hij had geen enkel idee hoe hij met India, China of Zuid-Afrika een soort van concrete coalitie kon vormen tegen het Westen. En daarom ben ik niet banger vandaag dan ik eergisteren was. En wat verwacht jij vandaag? Want dan gaat hij in een, daar hoorden we Geert Groot-Koerkamp net ook over vertellen, in een heel groot stadion, 200.000 Russen toespreken. Poetin, verwacht jij daar nog iets van? Nee, daar verwacht ik meer van hetzelfde van. Daarin zal hij de volgende boodschap uit en daarna te berde brengen. De stemming in Rusland is, wij hebben deze oorlog niet gewild. Deze oorlog is ons overkomen. Het waren hulli die begonnen zijn in 2014. Wij zijn onschuldig. Wij zijn, integendeel, wij zijn juist de vredelievende partij. Door in te grijpen in februari vorig jaar hebben wij laten zien dat we vrede willen. Dat verhaal van de Russische onschuld en het kwade Westen, dat zal hij daar helemaal breed uitsmeren. Dankjewel, Hubert Smeets. Laurien Krump is onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. En goedemorgen ook. Goedemorgen. U gaf eerder aan dat China geen partij wil kiezen, maar wel graag wil dat de oorlog voorbij gaat. Heeft u het idee dat daar nu ontwikkeling in zit en dat het land wel meer partij kiest? Ja, het is opvallend dat China zich steeds meer uit begint te spreken. Eerst kwam er dat plan van een vredesvoorstel wat waarschijnlijk vandaag wordt gepresenteerd. En daarna is er sinds gisteren een rapport van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, waar eigenlijk ongekend hard naar de Verenigde Staten wordt uitgehaald. De Verenigde Staten wordt roekeloosheid en machtswellust verweten, eigenlijk door het hele rapport heen. Dus hoewel China zich nog steeds niet uitspreekt voor Rusland en ook in alle toonaarden ontkent wapens te zullen leveren, zoals aan de Amerikaanse kant werd gezegd, zie je wel dat China zich steeds meer tegen de Verenigde Staten keert. En dat is wel opvallend voor een land dat zich eigenlijk historisch gezien zoveel mogelijk afzijdig wil houden. Ja, en strategisch gezien ga je dan dus meer richting Rusland om de VS dwars te zitten. Ja, klopt. Dus dat is, we zien al een jaar lang eigenlijk een soort impliciete steun, of in ieder geval geen expliciete afwijzing jegens Rusland. En door Amerika zo hard aan te vallen, schuif je natuurlijk wel nog iets meer naar Rusland toe dan China al gedaan had. En dat is natuurlijk een zorgwekkende ontwikkeling. Ja. Dan belde meneer Verstegen ons vanochtend, luisteraar, en die zei dat Poetin ons als bedreiging ziet. Dat snapt hij wel, want de EU is daar nooit heel zorgvuldig in geweest. We zijn steeds meer gaan uitbreiden. En Poetin heeft altijd gezegd, als jullie gaan uitbreiden, dan ga ik reageren. Dus is, als je dat doortrekt ook naar het heden, hoe weer meer wij druk zetten, hoe meer Poetin gaat reageren? Werkt dat zo? Tot op zekere hoogte wel. Hè. Het is wel zo dat Poetin een kat in het nauw is die rare sprongen maakt. Dat er ook historisch, en dat is, ik wil helemaal niks legitimeren in tegenzinnen. Alles wat Poetin doet is onrechtmatig en volstrekt immoreel. Maar is er al sinds het einde van de Koude Oorlog en de uitbreiding van de NAVO een gevoel van dreiging in Rusland? En al in de jaren 90 is gezegd van ja, wie weet dat ooit tot een soort Russische aanval gaat leiden. Aanval is de beste verdediging. Dus als je Rusland te veel in het nauw drukt, dan gebeurt er van alles. En dat zie je nu ook met het opschorten van het New START-verdrag, wat op korte termijn door Poetin niet zoveel gevolgen zal hebben, maar op lange termijn wel betekent dat hij in nucleair opzicht zijn handen nog meer vrij heeft dan hij al had. Anderzijds zie je ook dat juist door de Oekraïnse vastberadenheid en ook door de westerse steun aan Oekraïne, wat Hubert Smeets net ook al zei, er eigenlijk geen plan C meer is. En dat viel me heel erg op in die toespraak van gisteren, dat er toch wel een verwachting was dat Poetin het of over nieuwe doelen zou hebben in de oorlog, of dat hij een mobilisatie af zou kondigen, dat hij misschien zelfs het woord oorlog in plaats van speciale militaire operatie in de mond zou nemen, of dat hij iets zou zeggen over de door Rusland geannexeerde gebieden. Er waren zelfs geruchten dat hij misschien ook Belarus wilde inlijven. En eigenlijk was het wat dat betreft een herhaling van zetten En lijkt het wel zo alsof Poetin nu dusdanig in het nauw is gedreven dat hij eigenlijk zelf ook niet meer weet wat de volgende stap in deze oorlog is. Want dat is van zijn kant uit dan even bekeken. Hadden we meneer Van der Ploeg aan het begin aan de telefoon en die gaf aan, we zijn bezig met leveren en steunen, maar waarom zorgen we er niet voor dat ze aan tafel komen te zitten? Waarom zorgen wij er niet voor? Hij had het over, schuift desnoods een Angela Merkel naar voren, die zorgt dat het gesprek weer op gang komt. Is het iets, en dat er dus eigenlijk wordt ingezet op vrede, is dat iets waarvan u zegt, dat aspect hoor je inderdaad weinig? Ja, ik hoorde dat en ik ben het ermee eens dat ik zou meer aandacht willen hebben voor een exit-strategie. He, dus je hoort nu, de EU gaat gezamenlijk ammunitie inkopen. De VS levert extra wapens. Er worden Oekraïnse troepen getraind in Engeland enzovoorts. Maar wat is die stip aan de horizon? En ook een stip, denk ik, die de Oekraïners heel hard nodig hebben. Wat is het scenario na deze oorlog? En hoe kunnen we dat voor Oekraïne zo aantrekkelijk mogelijk maken om de tafel te gaan zitten? En het is natuurlijk heel lastig, want Poetin kan niet met minder uit deze oorlog komen, hè, voor zichzelf en zijn achterban dan hij erin kwam. Nou, dat gaat over de Krim en de Donbass. En anderzijds heeft Zelensky al gezegd, hè, wij geven niks op aan land. Hè, de Russen moeten overal Oekraïne uit. Maar u mist de pogingen. Ik mis de pogingen vanuit het Westen. Juist met om niet alleen in te zetten op die wapenleveranties en het verder steunen van Oekraïne nu, maar ook met Oekraïne in gesprek gaan. Wat is de mogelijkheid hierna? En wat ik daarbij heel erg zorgwekkend vind, er was, wat was het eergisteren, een interview met Hoekstra en het AD, waarin hij de huidige situatie vergeleek in Oekraïne met Afghanistan in 1979, toen de Russen daar waren binnengevallen. Toen zei hij, nou, daar bleven de Russen ook heel lang, maar daar delfden ze ook het onderspit. En daarvan denk ik, ja, dat lijkt dan mij een doel. Scenario. De Russen bleven 10 jaar lang in Afghanistan. De Afghanen werden bewapend met westerse wapens, waar de Taliban nu mee vecht. En ik mag toch hopen dat regeringsleiders zich nu gaan inzetten om exact dat scenario te voorkomen. Dank u wel, mevrouw Grump. Dat zal een pleidooi naar het hart zijn van Wendela de Vries, onderzoeker bij de campagnegroep Stop Wapenhandel. Want de tijden dat het Museumplein helemaal vol stond met demonstranten voor vrede, dat is niet meer zo, hè? Nee, maar ik ben het inderdaad heel erg mee eens dat het heel raar is dat er nog steeds niet wordt geprobeerd te onderhandelen. En als ik de sprekers, een aantal van de sprekers zo hoor, dan blijft dat ook gewoon zo doorgaan. Want men denkt alleen maar in het militaire frame en in militaire oplossingen. En ook op het journaal gisteren zag je weer een militair die ons gaat uitleggen hoe de wereld er in elkaar zit. En er wordt heel erg gedaan alsof Rusland en China het enige probleem zijn. Maar Amerika is ook heel erg het probleem. Biden is een enorme havik, heeft in zijn hele loopbaan alle oorlogen met hart en ziel gesteund. En we hebben nog steeds die kernwapens boven ons hoofd hangen. Ja. En dan te gaan doen van, ach, die kernwapens die zullen wel niet gebruikt worden. Weet je, het probleem met kernwapens is natuurlijk, misschien is het risico klein dat ze gebruikt worden, maar als ze gebruikt worden, dan zijn de gevolgen zo gigantisch. Ja. Dat moeten we helemaal niet willen riskeren. Nee, kortom, u geeft ook wel aan van dat vredesaspect en het niet alleen maar vanuit militaire opties bekijken, dat zou u veel meer willen zien. Dank u wel, mevrouw de Vries. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Tot vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Nu bij Prominent stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil en nu extra scherp geprijsd. Ervaar echt goed zitten in de mooiste collectiebanken van Nederland. Kom nu naar een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu. Dit is de tijd van doen! Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Oh. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Verduurzamen met overheidssubsidie? Kies slim en ga voor isolerend glas met kunststof kozijnen. Voor lage energiekosten en meer wooncomfort. Ga naar vkgkeurmerk.nl voor meer informatie en gecertificeerde leveranciers. Vanavond een gloednieuwe aflevering Gort over de grens in La Douce France. Hey. Oh, deze week ben ik op het magische eiland Corsica. Kristalhelder water, eeuwig bloeiende bloemen en ivoorwitte stranden. Gort over de grens, vanavond 20:30 bij Avro Tros op NPO 2. Santé! Kies slim en ga voor kunststofkozijnen met het VKG-keurmerk. Sofonisba Anguissola, de meest roemrijke vrouwelijke schilder van Europa. Haar betoverende portretten zijn zo levensecht dat ze lijken te ademen. Nu in Rijksmuseum Twente. Sofonisba Anguissola, portrettist van de Renaissance. 10:00. NPO Radio 1. Helene Blag. Oliemannetje, crisismanager, redder des vaderlands. Een bescheiden greep uit de lofuitingen aan het adres van Johan Remkes. Daar kunnen we vanaf vandaag ook winnaar van de Machiavelli-prijs aan toevoegen. We bespreken zijn heldere, directe en soms wat hoekige manier van communiceren zometeen in het mediaforum. Nu eerst de stakingen bij vuilnisophalers zijn van de baan. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Er is een akkoord tussen de vakbonden en de gemeente over een nieuwe CAO voor ambtenaren. Daardoor gaan geplande stakingen niet door. Medewerkers krijgen er structureel €240 bij en daarbovenop 2% extra loon, zegt economieverslaggever Lisa Schallenberg. Het idee is dat de mensen die minder verdienden er meer op vooruit gaan dan de mensen die meer verdienden. In de praktijk komt dat volgens de VNG, dat is dan de werkgever, erop neer dat ze tussen de 13% en 7% meer loonsverhoging gaan krijgen. Door de vastgelopen CAO-gesprekken werd er afgelopen tijd in verschillende steden geen vuilnis opgehaald. Ook handhavers legden het werk neer. Het wordt door de problemen met stikstof steeds moeilijker om het elektriciteitsnet uit te breiden. Netbeheer Nederland schat dat 25-75% van de projecten waar netbeheerders aan werken dreigt vast te lopen. Nu de zogeheten bouwvrijstelling is afgeschaft, moet per project worden onderzocht hoeveel stikstof er vrijkomt en dat kan leiden tot grote vertragingen. Netbeheerders zijn bang dat de klimaatdoelen voor 2030 in gevaar komen als bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe hoogspanningsleidingen stil komt te liggen. In Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn vanochtend meerdere explosies gehoord. Die zouden veroorzaakt zijn door Russische raketten. Er zijn vooralsnog geen berichten over slachtoffers of schade. In de VS adviseert een speciale jury in de staat Georgia om vertrouwelingen van oud-president Trump aan te klagen. Om wie het gaat is niet bekend. De jury onderzoekt of Trump en zijn omgeving probeerden het stemmentellen in de staat te beïnvloeden bij de presidentsverkiezingen in 2020. In het streekvervoer wordt vandaag opnieuw gestaakt. Dat betekent dat er vooral minder bussen rijden, maar ook regionale treinen kunnen uitvallen. De vakbonden eisen meer loon en een lagere werkdruk. De Machiavelli-prijs gaat dit jaar naar Johan Remkes vanwege zijn rol in de stikstofcrisis. Die prijs is bedoeld voor iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd op het gebied van publieke communicatie. Remkes werd door het kabinet ingezet om de stikstofgesprekken tussen de overheid en boeren te leiden. Hij wist volgens de jury een conflict dat muurvast leek te zitten los te trekken. Dat heeft hij gedaan door tegelijkertijd heel scherp te zijn op de inhoud, maar ook een warm gevoel te hebben voor het sentiment dat bij mensen leeft. Met name bij de boeren die het natuurlijk betreft. En hij heeft al die mensen toch samengebonden en in beweging gekregen. Nou, dat vinden wij een prestatie van formaat. Vorig jaar ging de Machiavelli-prijs naar weerman Gerrit Hiemstra. Het aantal motorrijders in Nederland is sinds de coronapandemie flink gestegen. Vorig jaar werden er ruim 15.000 motoren verkocht en dat is volgens branchevereniging BOVAG het hoogste aantal sinds 2008. Volgens de organisatie zochten veel mensen tijdens corona een nieuwe hobby of wilden ze het openbaar vervoer mijden. Eind vorige maand reden er bijna 800.000 motoren in Nederland. Ruim 1,5 miljoen mensen hebben een motorrijbewijs. Het weer. Eerst grijs, later vooral in het zuiden en oosten wat zon. Vanmiddag kans op regen of motregen. Het wordt vandaag een graad of 11. Ook morgen bewolkt en regenachtig en dan iets kouder dan vandaag. Mardix, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Een viel op de A10, de ring van Amsterdam. Het ging namelijk mis in de Koentunnel richting het zuiden. Daar verloor een auto zijn aanhanger. Daarom is nu één tunnelbuis dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging op de ring zelf. Hierdoor ook viel op de A5 vanuit Hoofddorp. Vanaf Amsterdam-Westpoort rijdt het langzaam over 4 kilometer... en sta je een half uur langer in de file. Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké okay of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Met gezag zenden, maar ook ontvangen. Weten wanneer je moet praten, moet luisteren en wanneer je moet zwijgen. Johan Remkes in een notendop volgens de jury die hem de Machiavelli-prijs toekent. Zo kennen we hem ook in zijn media-optredens. Die gaan we natuurlijk bespreken. En we prikken een paar politieke proefballonnen door. Gaan we doen met Renny Rijpma, zij is hoofdredacteur van het AD. Wouter de Winter is er, politiek commentator bij De Telegraaf. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. En onze spraakmaker vanochtend is voormalig minister, burgemeester en Eerste Kamerlid Guusje ter Horst. Wouter. We beginnen met jouw mediamoment. Je wilt het hebben over Sjoela Rijksman, die 8 maanden wethouder in Amsterdam is geweest en gisteren opstapte. Want ze is tot inzicht gekomen dat de functie haar niet ligt. Ja, nou, dat inzicht was volgens mij bij de buitenwereld al een tijdje doorgedrongen. En het interessante is, ik heb gisteravond even al die verhalen erover gelezen. Want ik ben natuurlijk wel politiek geïnteresseerd, maar ik zit niet in de gemeentepolitiek. Maar ik wil dan toch kijken van hoe wordt dat dan door de collega's geduid bij ons in de krant, andere kranten. En dan kom je in die artikelen staan ook altijd tegenwoordig de suggesties van wat is er eerder over dit onderwerp verschenen. Mm-hmm. En dat is in het kader van wat wisten we 8 maanden geleden en nu best interessant om nog eens terug te lezen. En dan kwam ik bijvoorbeeld bij de motivatie uit vanuit partijleider Reinier van Danzig op het moment dat hij haar voor die plek had uitgekozen. Namelijk dat hij haar had uitgekozen omdat zij bestuurlijke ervaring en haar grote netwerk had. Maar ook vanwege het feit dat ze een Joodse achtergrond heeft en samenwoont met een vrouw en ook wat ouder is dan de rest van het team. En dat blijkt dus toch niet genoeg te zijn voor het wethouderschap van dus zorg zijn niet in de hoofdstad. Politiek inhoudelijke argumenten om iemand juist te vragen. En het sterkte mij wel een beetje in de gedachte dat, en dat wordt veel afgegeven voor politici. En soms is het ook terecht. Het gaat om macht. Je moet controleren. Maar politiek blijkt toch wel een vak. Het is niet zo dat iedereen dat zomaar kan doen. Ook niet als je een paar jaar voorzitter van de publieke omroep bent geweest en je moet ineens over zorg gaan spreken in de hoofdstad. Een heel ingewikkeld onderwerp. Misschien misschien wel vergelijkbaar met een staatssecretariaat op landelijk niveau. Een bestuurlijke clube ontwarren met allerlei belangen en emoties die daar spelen. En ja, ik denk dan bij mezelf toch ook goed om niet alleen te kijken naar allerlei dingen die ook mooi zijn, maar misschien toch beginnen bij de basis van zou iemand het vakgebied of de politiek überhaupt aankunnen. En dus ook een club leiding geven bij de ene club is weer anders dan dat moeten doen en beleid uitzetten in een andere club. Ja, ja. Ik zag u knikken, mevrouw Ter Horst. Nou ja, je noemde net wat ik allemaal geweest was. Naarmate je ouder wordt heb je echt heel veel verleden. Maar ik ben dus ook wethouder van Amsterdam geweest. Ja. Dus ik weet een beetje wat die functie inhoudt. En ik denk dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Je moet iets willen. Het klinkt een beetje raar. Je denkt misschien dat elke politicus iets wil. Maar ik sprak wel eens met jonge D66'ers. En ik zei, wat wil je nou? Je wil in de gemeenteraad van Amsterdam. Wat wil je nou veranderen? Ik kwam gewoon geen antwoord. Dus je moet iets willen. Ik weet van Shula niet hoor. Maar dat is wel belangrijk. Dat je dat... En je moet ook in staat zijn, dat is ook wat je zegt, om een beetje te weten hoe het in het Amsterdamse werkt. En ik heb ook de portefeuille zorg gehad. Die is buitengewoon ingewikkeld. En ik denk dat wat haar ook parten heeft gespeeld, even los van deze dingen, is dat ze natuurlijk een geschiedenis had. Ja, en die kwam ook tijdens haar wethouderschap. Precies, kwamen er ook dingen over wat hier bij de NPO zou zijn gebeurd naar boven. Precies, ik vind het wel goed dat ze zich gerealiseerd heeft dat als het elke keer over jezelf gaat, over jouw persoon, dan kan je ook niet effectief zijn. Nee. En dat is de reden geweest dat ze opstapte. Maar wat u eerder zei, dat is eigenlijk intrinsieke motivatie, toch? Moet ja. ik het dan zo zien? Het kan een mooie stap in je carrière zijn. Ja. Maar als die echte intrinsieke motivatie er niet is, dan wordt het eigenlijk altijd lastig. Ja, je moet echt iets willen. Je moet iets willen veranderen. Ik ging de gemeenteraad in omdat ik iets wilde met afval. Ik vond een troep in de stad. Is het overigens nog steeds. Maar goed, zeker van daar zijde. Vandaag weer iets minder. Zeker vandaag. Maar je moet, het maakt niet uit wat het is. Maar je moet wel bedenken, wat wil ik nou in die 4 jaar bereiken? Dat geldt voor haar ook. En vandaar dat u toen niet meer Tweede Kamer inging, want dat gaf u toen aan van dat is niet mijn plek. Nee, is mijn plek niet. Nee. Dus dan moet je daar gewoon eerlijk in zijn en denk niet doen. Ja. Renny Rijpma, jij zag een verhaal over techbedrijven die zich zorgen maken over een rechtszaak rond YouTube, die radicale video's aan jihadisten zou hebben aanbevolen. En het gaat om hun rol daarin, hè? Ja, het gaat om hun rol daarin. Het speelt nu een zaak voor het Hoge Rechtshof in de Verenigde Staten. Het gaat om de ouders van Nohami Gonzalez. Het is een 23-jarige vrouw. Ze is Amerikaanse, maar ze is omgekomen bij een terreuraanslag in Parijs in 2015. En haar ouders zijn naar de rechter gestapt en klagen YouTube aan, of eigenlijk het moederbedrijf Alphabet, wat ook het moederbedrijf van Google is. En niet zozeer over de filmpjes die te zien zijn op YouTube. En dat is, vind ik nog interessant, want er zijn wel eerder rechtszaken over gevoerd. En dan wordt altijd gezegd, daar zijn uiteindelijk die techreuzen niet verantwoordelijk voor. Mm-hmm. Maar het ziet op het algoritme. En daar is natuurlijk zo'n techreus wel verantwoordelijk voor. Want die richten dat algoritme in. En ze doen daar ook altijd heel geheimzinnig over. Over hoe dat in elkaar steekt en wat je nou precies te zien krijgt. En daar gaat deze rechtszaak over. Want die ouders stellen dat de aanslagplegers in Parijs, die hebben kunnen radicaliseren door het algoritme van YouTube. En je herkent dat wellicht ook wel van jezelf. Als je een filmpje van, noem eens wat, weet ik veel, Beyoncé kijkt, krijg je daarna vervolgens nog veel meer filmpjes van Beyoncé of muziek wat daarop lijkt. Maar dat gaat natuurlijk ook met kwaadaardige filmpjes. Dus als jij iets van een haatdragende prediker ziet of hoe maak ik een bom of wat dan ook, krijg je steeds meer van dat soort filmpjes te zien door YouTube. En het lijkt zich nu een beetje toe te spitsen, dat vind ik ook wel weer interessant, over is het nou een aanbeveling van YouTube of, het blijkt een beetje semantische discussie, of is het een suggestie? Dus, en ik denk een suggestie, weet je, zit meer eigen verantwoordelijkheid in over of je nou het volgende filmpje ook gaat kijken. Het is mogelijk, maar het hoeft niet. Wordt het je nog iets meer aangedragen. Kijk, dit ook is. Daar zit eigenlijk het verschil in. Of dit bestaat ook. Ja. Ja, dus lijkt nu een beetje de crux te zitten in deze zaak. Nou, volgens mij is super interessant, omdat die techreuzen zeggen uiteraard van het is een schande dat dit wordt gesteld. Want volgen die eigenlijk dezelfde theorie als wat ze eerder hebben gezegd? Ja, die zeggen zijn techbedrijven die en zijn mediabedrijven. Ja, en die zeggen van dit is in strijd met de vrijheid van meningsuiting als je als je dit aan zou pakken. Terwijl ik denk van volgens mij is het echt wel iets anders als je het gaat over het algoritme. Want daar heb je als gebruiker eigenlijk niet of nauwelijks invloed op. En sterker nog, je hebt er ook niet heel goed inzicht in over hoe het precies werkt. Dus ik vind het interessant dat deze ouders nu juist daarover naar de rechter zijn gestapt. Het Hoge Rechtshof doet pas in juni uitspraak, dus daar moeten we nog even op wachten. En ik denk in bredere zin is het ook nog interessant, omdat ik denk wij allemaal wel herkennen over hoeveel invloed grote techbedrijven hebben op ons leven en over hoe wij informatie tot ons krijgen. En over de democratische verantwoording daarvan is natuurlijk eigenlijk niet geregeld. Dat zie je ook weer terug in deze zaak. En die aanslag is uit 2015. We zijn nu 8 jaar verder. Dus je kan je een beetje voorstellen wat die ouders hebben moeten doen om zo ver te komen. En dan is het nog maar de vraag. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet een toegankelijke manier om dit aan de orde te stellen. Nee. Eind juni inderdaad, zei je, dan doet die rechter uitspraak. Maar tijdens de zitting gaf hij wel heel vaak aan dat het zorgelijke ontwikkelingen waren. En dat geeft ook die extra zorgen bij die techbedrijven. Van, oh, zou dat al iets zeggen over de uitspraak die de rechter TZT dus gaat doen. Dan, we hebben het over de Machiavelli-prijs. Vanochtend werd die bekendgemaakt. Nou, de Machiavelli-prijs gaat dit jaar. Het is de prijs natuurlijk over vorig jaar, 2022. Ik hou het nog even spannend. Maar die gaat dit jaar naar Johan Remkes. Hij krijgt de prijs vanwege het oplossen van het stikstofdossier. Nou, dat vinden wij een prestatie van formaat. Ja, ik zie Guusje ter Horst ook al meteen oplossen van het stikstofdossier. Het Radio 1 Journaal heeft over die opmerking crisis opgelost ook nog de voorzitter van de Machiavelli-prijs even teruggebeld. Oh, okay. En waar het om ging is inderdaad, het stikstofdossier is nog niet opgelost, maar hij heeft wel met zijn manier van handelen de communicatie uit het slop getrokken en de partijen weer elkaar in gesprek gekregen. Ik hoorde ook ergens dat hij de crisis had losgetrokken, geloof ik. Nou ja, dat was het een beetje. Dus de communicatiecrisis, die was in die zin even opgelost. Voordat het een hele semantische discussie gaat worden. Wouter, vind je terecht dat Remkes die prijs krijgt? Ja, inderdaad. Maar dan wel met de nadrukkelijke vermelding dat inderdaad het probleem niet is opgelost, maar dat hij er wel in is gestaan, of in is geslaagd om een periode waarin veel mensen tegenover elkaar stonden en de boel eigenlijk muurvast zat. Dus het op de verhouding tussen het boeren en Den Haag ging, om daar in ieder geval het een beetje te kalmeren in ieder geval. En in ieder geval aangrijpingspunten te geven om de boel vlot te trekken. Daar zijn we overigens nog lang niet. Maar ik noem hem in mijn column stevast de redder des vaderlands. Want de man wordt werkelijk voor alles ingezet als een probleem. Crisis in Limburg, bestuurlijke vernieuwing, precies. Crisis in Den Haag. En hij doet dat op een oorspronkelijke manier. En ik vond ook, wat ik echt wel echt ook een gouden formulering vond, is dat hij de oprechte, moet ik hem wel even goed citeren, maar de oprechte angst in de ogen van redelijke mensen, als ik me het goed herinner, volgens mij heel goed aangaf waar die kloof, die gaap op het stikstofdossier tussen de boerenrealiteit en de bestuurlijke realiteit in het Haagse heel goed onder woorden weet te brengen. En daarin is hij redelijk uniek. Dus je vraagt je ook af, de man wil, hij heeft nu ook gezegd, mij niet bellen, hè, als er weer wat is. Dus je vraagt je wel af wie in hemelsnaam wordt zijn opvolger. Dus laten we hopen dat er niet weer een crisis komt, want dan is het helemaal onoplosbaar. Maar zit het een daarin dat hij mensen ieder goed weet te benaderen? Want het grappige is, als je hem zo ziet, is het niet meteen volgens mij de meest benaderbare mens, toch, Renny? Nee, niet misschien de meest benaderbare mens, maar wat volgens mij zo knap is van Johan Remkes, is dat hij erin slaagt om de taal van verschillende groepen mensen te spreken en dat bij elkaar te brengen. En daar zie je het volgens mij ook vaak misgaan. En juist die Machiavelli-prijs, die gaat natuurlijk over communicatie. Van kan je elkaars taal verstaan en brengt dat mensen bij elkaar. En je hebt heel vaak, als het nou gaat over boze boeren, wat trouwens ook een soort begrip is geworden, wat volgens mij over veel meer gaat dan boeren. Ja. Niet alle boeren zijn boos. Weet je, als je boos bent, ben je niet per se boer. Maar over mensen die zich zorgen maken en boos zijn en daar moeilijk woorden aan kunnen geven. Hij slaagt daaraan om die mensen te verstaan en daar wel hun spreekbuis te zijn. En tegelijkertijd verstaat hij de taal van de politiek. En precies wat Wouter ook zegt. Hè, in de afgelopen zomer stonden die partijen lijnrecht tegenover elkaar. Die praten niet meer met elkaar. En die wilden niet met elkaar aan tafel zitten. En dat heeft hij in ieder geval weer bewerkstelligd, dat het gesprek weer op gang komt. En daarmee is het stikstofprobleem, of welk probleem dan ook, nog lang niet opgelost. Maar het begint er wel mee van, krijg je mensen weer aan tafel? Kunnen ze elkaar horen en begrijpen wat ze zeggen? Ik denk inderdaad wel echt dat het inderdaad om die toon gaat en mensen aan tafel krijgen. Want de aanbevelingen die hij heeft gedaan, en hij hoorde je natuurlijk ook wel in Den Haag en ook vanuit het kabinet, van ja, dat zijn dingen die nobel klinken. Hè? Even de piekbalasters uitkopen. Maar je ziet dat ze daar dus nog steeds pas geloof ik in april mee over de brug denken te kunnen komen. En hij zei, het moet zo snel mogelijk gebeuren, eigenlijk al binnen een paar maanden. Nou, dat blijkt een half jaar later dus nog steeds niet mogelijk. Nee, nee. Dus daar zit in ieder geval ook, zit er ook de kracht in hem in, en dat heeft misschien minder met communicatie te maken, maar dat hij, dat is mijn gevoel, en je hebt daar veel meer kijk op, ook niet zo bang is voor zijn eigen politieke hachje. Dus dat hij ook tegen heilige huisjes durft te trappen, ook als die van de VVD zijn. Gouden formulering was natuurlijk ook dat hij heel duidelijk aangaf dat hij het werk aan het doen was wat ministers eigenlijk hadden moeten doen. Precies. Ja. Dat was, en daar had hij natuurlijk ook helemaal gelijk in. Hè? Die mensen zijn aangesteld om het gesprek aan te gaan. Ja. Inderdaad, ook met de boeren en alle andere belanghebbenden. En dat kunnen zij niet. Soms omdat ze er misschien nog niet helemaal toe geëquipeerd zijn qua bestuurlijke ervaring. Maar ook omdat zij heel erg gehangen zijn. Hey, ik hoor het Christiane van der Wal nog zeggen. Ja, ik voer het regeerakkoord uit. Alsof je werk dus niet meer behelst als minister dan opschrijven wat anderen voor je hebben bedacht. Terwijl je als bestuurder juist het gesprek moet aangaan. En ook op het moment dat dingen dus niet kunnen, of niet kunnen op de manier zoals het vanuit de Haagse tekentafel bedacht daar is. Daar ook ver over zijn. Daar ook ver over zijn. En dat ook inbrengen in de ministerraad. Is dat altijd zo geweest, mevrouw Thorst? Want u bent Remkes opgevolgd als minister van Binnenlandse Zaken. Inderdaad, ik ben Remkes opgevolgd. Ja, klopt. Ja. Nou, dat was lastig dan om in die voetsporen te treden. Ja, dat ging hij toen ook al zo te werken? Nee, maar toen was hij nog niet de redder des vaatlands. Nee, maar even alle gekheid op de stokje. Hij heeft dat natuurlijk hartstikke goed gedaan. Het was een vreselijk moeilijke klus om mensen weer aan tafel te krijgen. Maar het is wel waar, wat Wouter ook zegt, dat het nogal zorgelijk is dat ministers dit gewoon niet meer zelf kunnen doen. Want dat is natuurlijk hun taak. En het is al fout gegaan bij de verdeling van portefeuilles. Want er is één minister die gaat over stikstof, en er is een andere minister die gaat over perspectief. Ja, dat moet je natuurlijk voor de boeren. En dat moet je natuurlijk nooit doen. Dus die twee dingen hadden aan elkaar gekoppeld moeten worden. Want dan kan je en het zuur en het zoet heb je dan. Maar goed, daar ging het al mis. Maar ik vind, ministers moeten het eigenlijk zelf doen. Dus absoluut. Ja, komt het misschien dat ze het vanaf nu wel zelf kunnen. Ja, komt het ook niet terug bij wat u net zei, mevrouw ter Horst, over wethouder Rijksman, dat het toch gewoon intrinsieke motivatie. Het is een eervolle baan, minister. Maar je moet ook de materie willen veranderen. Willen luisteren naar het volk. En daar je inderdaad geëquipeerd te voelen. Om ook, dit kan in het regeerakkoord staan. Maar als jij zelf tot de conclusie komt van dit moet anders, dat je daarop ingrijpt. En je niet laat leiden door de beeldvorming die daardoor ontstaat. Maar dat je denkt van, maar dit is nu het beste voor het land en dit moet gebeuren. Zeker. Nou ja, goed, ik denk dat de inzet van minister Van der Wal, dat die groot is, denk ik zeker. Misschien dat het haar wel wat aan senioriteit ontbreekt. Hè, want dat is natuurlijk wat Remkes wel heeft, senioriteit. Die loopt al heel lang rond. En de eerste minister van LNV, die met dit dossier beschäftigd was, om het in goed Nederlands te zeggen, die is opgestapt. Dus hij heeft zelf gerealiseerd dat hij dit niet kon. Ja, ook minister zijn is weer ingewikkelder dan je soms misschien denkt van buitenaf. Ja, maar ze moet het zelf doen, want Remkes is niet meer beschikbaar. Dan, we blijven nog even bij de politiek. De provinciale statenverkiezingen komen natuurlijk dichterbij. Daar horen dan onlosmakelijk bij plannetjes van politieke partijen. De ChristenUnie plucht vandaag verhoogde leeftijd voor wiet naar 21 jaar. GroenLinks en de PvdA wilden gratis openbaar vervoer voor mensen die minder geld hebben. En Wopke Hoekstra kwam deze maand weer met een moderne versie van de dienstplicht. Iets waar het CDA natuurlijk vaker ook in aanloop naar de verkiezingen mee komt. Wij hebben op de redactie, als we dan Stand.nl 's ochtends de vergadering hebben met wat wordt de stelling van de dag, zitten we nu, proberen we echt alert te zijn op, wanneer is dit echt het ballonnetje en gaan we daar een heel half uur aan wijden? Of zeggen, dit is zo overduidelijk aanloop naar de verkiezingen. Ja. Doen we maar niet. Speelt dat bij de kranten precies hetzelfde, Renny Reitma? Ja, zeker. Ik zal bij de Telegraaf niet anders zijn, maar je gaat natuurlijk ieder plan op zijn merites beoordelen. Het heeft denk ik meerdere aspecten van hoe haalbaar is het politiek gezien. Dus zijn er eigenlijk nog andere partijen die dit ook ondersteunen. Maar los daarvan, ook al is een plan misschien politiek gezien onhaalbaar, kan het soms toch een onderwerp zijn, vind ik, omdat je wel voelt dat iets breed leeft in de maatschappij. En dat vind ik bijvoorbeeld over de dienstplicht, waar inderdaad het CDA volgens mij iedere verkiezingscampagne ongeveer weer mee op de proppen komt. Maar ik vind het toch interessant dat als dat is nu ook onlangs weer onderzocht, dat eigenlijk een merendeel van de Nederlanders daar wel voor zou zijn. zijn om een soort vorm van dienstplicht te hebben. En soms kan iets inhoudelijk best interessant zijn. Ja, en dus daar zit ook die spagaat dan. Dus het appelleert aan iets wat wel door een brede groep gedragen wordt. Wat ik overigens ook altijd wel grappig vind, is dat, en dat herken ik mezelf ook in, dat ouderen vinden het altijd een heel goed idee. Maar jongeren zelf, die het dan uiteindelijk moeten gaan uitvoeren, die vinden het een veel slechter idee. Maar uiteindelijk ga je het dus wel verschrijven dan? Nou ja, maar vooral omdat je denkt van, hé, dit, ja, oké, dit is een plan van het CDA, maar het appelleert aan iets van wat we allemaal wel voelen over hoe we de verbondenheid in de maatschappij bijoorbeeld vorm kunnen geven. Maar daarmee geef je eigenlijk precies wat een partij op dat moment ook graag wil, toch? Ja, dat is zo. En ik denk dat je... Maar dat is dan maar zo. Nou, dat is dan maar zo. En je kan daarnaast dan altijd nog wel de kanttekening maken van, ja, fijn dat het CDA dit voorstelt, maar om ook even uit te zoeken van hoe realistisch is het eigenlijk dat dit erdoor komt. En ook bijvoorbeeld, als je het hebt over maatschappelijke dienstplicht, kost ook echt ontzettend veel geld wil je het ingevoerd krijgen. Is ook altijd goed om even uit te zoeken. Dus iemand stelt het wel voor, maar ook maar ik vind het wel grappig, want je kunt zeggen, proefballonnetje, daarmee geven we zo'n podium precies wat ze willen, doen we niet. Maar jullie gingen het eigenlijk helemaal uitsplitsen, ook omdat je het inhoudelijk interessant vindt. Maar het is wel goed de context meegeven. Hoe doe jij dat? Nou, wij zijn al een tijd geleden gestopt met het afdrukken van ballonnetjes. Maar wanneer is iets een ballonnetje? Wat zeg je? Wanneer is iets echt een ballonnetje? Nou, het is een beetje begonnen omdat we op een gegeven moment zagen, en dat weet mevrouw de Horst misschien ook nog wel, je had vroeger een Kamerlid, Joop Asma van het CDA, die deed het zogenaamde Asmaatje. En die was dan heel boos over iets en die zei in de krant, ik ga dit en dat en het moet allemaal anders. En dan ging je het vragenuurtje, ging je daar schande van zoiets spreken. En vervolgens zei de minister van nou weet je, ik geloof het wel of het is allemaal niet zo erg. En dat was dan dat. En dan verder gebeurde er niets meer. Dus dat was dan echt bedoeld om je in de kijker te spelen als Kamerlid, om dan vervolgens aan het eind van de dag te moeten concluderen dat ze een glas dronken, een plas deden en alles bleef zoals het was. Precies. Dus dat was een beetje de motivatie toen. En toen hebben we wel gekeken van, wij willen kijken of er kamermeerderheden zijn voor ideeën die anders zijn dan het eerste, de beste plan. Dus we hebben dat toen echt wel als standaard gezet. Tenzij er inderdaad iets is wat zo absurd is of zo baanbrekend is, hè, dat er iemand totaal out of the box met een plan komt, maar dan probeer je dat ook in te kaderen. Probeer de haalbaarheid te beschrijven. Probeer je wat René net aangaf. Ja, vragen te stellen over hoe haalbaar iets is. Ik had in het voorgesprek met de redacteur vanochtend over de proefballon van GroenLinks van een jaartje of 10-11 geleden over het gratis kraanwater in de horeca, wat dan maar verplicht moest worden. Die zo kwam ook totaal uit het niets. Ook helemaal niets heeft gedaan, behalve dat mensen inderdaad dachten van, ja, het is eigenlijk wel schande dat we dat niet krijgen of zo. Maar uiteindelijk gaat natuurlijk daar de wetgever ook helemaal niet over. En het is ook natuurlijk een absurd plan, maar waarvan je denkt als politieke partij dat je daarmee punten gaat scoren. Dus je moet daar, wij zijn er dus al een tijdje geleden mee gestopt met dat soort plannetjes maar één op één overnemen. Maar je ziet dat ze ook in verpakte vorm tegenwoordig komen. De verpakte proefballon. De verpakte proefballon. Wat houdt u in, meneer de Winter? Kijk, even vorige week natuurlijk de plannen van Hugo de Jonge met betrekking tot de woningmarkt. Iets wat natuurlijk ook in het regeerakkoord is vastgelegd, dat die boel echt losgetrokken moet worden en dat er veel meer woningen bijgebouwd moeten worden. En dat we problemen ook hebben, zeker ook met starters. En dat de toon van de VVD daarop was van, ja, dat weg mee, schande, niet goed, onacceptabel, weet ik veel. En dat je denkt, ja, het die creëerde echt spookbeelden. Verkiezingen komen eraan en dan zie je Hugo de Jonge weer reageren, boos, hè, liefdeloos. En dan kunnen ze het daarbij buiten of ook weer over hebben. Ja, de VVD, terwijl je eigenlijk op je klompen kan aanvoelen dat als straks de verkiezingen voorbij zijn en dit allemaal in de Kamer besproken wordt, dat er misschien een kritische noot wordt gekraakt. Maar dat deze plannen niet door de VVD zullen worden tegengehouden. Want die hebben immers samen met het CDA en twee andere partijen een coalitieakkoord. En is dat dan je taak? Dus je geeft wel aan dat de VVD er met gestrekt been ingaat, maar dat het op dat moment ook voor de verkiezingen nodig is. Je pakt hem even uit, zo gezegd. Nou ja, je kan niet om de realiteit heen dat mensen zich verzet tegen. Maar ik en dat proberen we natuurlijk ook te formuleren en ook in de duiding natuurlijk mee te nemen van mensen, het is natuurlijk wel verkiezingstijd. De toonhoogte is nu een andere dan we die na 15 maart waarschijnlijk zullen tegenkomen. En dan is nog maar de vraag of de soep zo heet zal worden gegeten als die wordt opgediend. Heeft u eigenlijk een ballonnetje ingediend ooit, mevrouw Thorst? Ik heb erover zitten nadenken. Ik heb volgens mij nog nooit een ballonnetje ingediend. Ik heb wel eens een voorlichter gehad die zei, je moet een legacy hebben als je weggaat tot wethouder van Amsterdam. En dat was dan een kasteel wat gevonden. Nou, dat is nooit gelukt. Dat is nog het enige wat ik me kan herinneren. Het gaat gewoon roemloos de geschiedenis in. Nee, ik ben wel de geschiedenis ingegaan. Maar dat heeft te maken met de Amsterdammertjes die weg zijn gegaan. Oh, oké. Okay. Of dat op een positieve manier was, dat is dan weer een ander. Ja, natuurlijk. Maar goed, een wethouder verkocht in Amsterdam, dus schijnt eentje te... Ja, er komt er eentje vakant. Ja. Dat schijnt, ja. Ik wil nog, we hebben niet zoveel tijd meer, maar ik vind het toch leuk om even met jullie te bespreken dat we steeds meer nieuws online tot ons nemen. NRC had dit weekend een heel artikel waarin ze op een rij zetten op welke manier kranten nieuwe manieren zoeken om de krant ook digitaal aantrekkelijk te maken. Met het idee van mensen zijn er ook best die de krant eigenlijk ook digitaal uit willen lezen. Mevrouw Horst, u bent er nog zo een, hè? Die downloadt hem, zodat je hem van begin tot eind gewoon kan lezen. Ja, dus ik doe het wel digitaal, behalve in het weekend. Een zaterdagkrant is altijd leuk. Maar ik download hem alsof het een krant is. Ja. Omdat ik het, en ik vind het wel grappig dat mensen, en kennelijk ik ook, die je wil graag de krant uit hebben, net zoals je een boek uit wil hebben. Ik heb me dat nooit gerealiseerd. Maar dat is het wel. Dat doet er wel toe. Renny Rijpma, is dat dan iets? Want digitaal, de stroom gaat door natuurlijk. Ja, en ik denk dat we dat heel veel mensen ook wel herkennen, dat over hoe heerlijk dat ook is, dat het altijd doorgaat. En zeker bij groot nieuws wat opspeelt, dan wil je graag de laatste ontwikkelingen volgen en daar ook bij op de hoogte blijven. Nou realiseer ik me ook over hoe beroepsgedeformeerd ik ben. Want je bent natuurlijk journalist. Dan volg je dat nadrukkelijker dan als je voor de klas staat of ergens aan een buiten werkt of zo. Dan heb je daar natuurlijk al helemaal niet de gelegenheid toe. Maar is het iets wat jullie ook willen, dat je eigenlijk kunt zeggen, hier zetten we de punt voor? Nou ja, zeker. Want kijk, er is natuurlijk de krant in papier. Dat is veel meer een rustmoment dan het digitaal volgen van nieuws, omdat het de hele dag doorgaat. En omdat dat papier, daar zitten ook nadelen aan, al is het maar omdat een krant iedere ochtend bezorgd moet worden voor een bepaald tijdstip. Niet heel erg makkelijk in een krappe arbeidsmarkt. Het papier moet er ook nog zijn. Dus je kijkt naar nieuwe vormen en dan wil je wel dat gevoel van wat je hebt bij die krant, van waar je aan begint en waar inderdaad een einde aan zit, overbrengen op een digitaal product. Mm-hmm. En dat kan inderdaad, zoals mevrouw Ter Horst doet, door hem te downloaden. En dan is het eigenlijk een soort PDF die je doorbladert. En ondertussen, zeg maar, worden er door veel uitgevers en krantenbedrijven gekeken van, hey, dat kan ook in nieuwe vormen. Want als je het dan toch gedownload hebt van die foto, zou dan ook een filmpje kunnen zijn. Maar het is altijd interessant om te kijken van, volgens mij is de behoefte daaraan is bij de lezers minder dan wij makers soms wel veronderstellen. Ja. Omdat wij hebben natuurlijk heel veel te bieden en wilden dat graag aan iedereen laten zien. Alleen als jij ervoor kiest om het in een hele simpele vorm tot je te willen nemen, moet die mogelijkheid er ook zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook interessant, dat je digitaal daar heel veel schakeringen in hebt. En dat ook meer eigenlijk keuzes kunt maken. Want dat personificeren van nieuws, wat natuurlijk vaker gebeurt, is dat iets wat je zelf aangeeft of wat je als krant gaat aanbieden? Ik kan me ook voorstellen, Wouter, dat je gewoon als degene bent die ook schrijft, denkt van laten we niet, als we het dan over algoritmes waar we het aan het begin over hadden, daar te veel op gaan zitten, maar gewoon zorgen dat iedereen alles voorgeschoteld krijgt. Of... Ja, je moet ook je ogen niet sluiten voor de digitale realiteit, dat het makkelijker is en dat mensen ook op zoek zijn, ook vaak om in hun eigen gelijk bevestigd te worden. Sowieso digitaal is dat graag dingen willen lezen die ze graag, die passen bij hun leven. Een klassieke krant zoals we die maken en waar ik natuurlijk ook mijn hart aan verknocht heb, is een product waar je, zoals we dat bij ons noemden, de krentenbol aanbiedt. Dus dat er inderdaad aandacht is voor het laatste nieuws en voor de verdieping, maar ook voor de sport en voor de entertainment en zelfs voor de horoscopen. En vergeet de puzzels niet, Guylaine, want die zijn maar een partijtje populair. Dat wil wel. Je niet weten. Dus grappig. Dus dat, maar ja, het is heel moeilijk en zeker ook als er bij concurrenten natuurlijk een bepaalde koers wordt ingeslagen die dan succesvol blijkt, om dan te blijven hopen dat mensen eeuwig, zoals mevrouw Ter Horst gelukkig nog wel doet, de hele krant gaan downloaden. Want dat willen niet alle mensen meer. En daar zal je ook als mediamaker dus op in moeten spelen. Ja. En dan hopen dat je ze kan verleiden om ook al die andere prachtige dingen te lezen. Mag ik iets vragen? Eigenlijk hebben we geen tijd meer voor. Dus dat misschien buiten de uitzending om straks. Ja. Tot slot nog wel, want we hadden het over vakante posities. Er schijnt er ook nog eentje vakant te zijn als hoofdredacteur van de Telegraaf, Wouter. Ja, dat heb ik ook begrepen. Heb je interesse? Ja. Wat zeg je? Heb je interesse? Nou, dit is iets wat intern allemaal gebeurt bij de Telegraaf. En je weet, ik vertel graag over allerlei zaken over politiek, maar wat wij intern bij de Telegraaf meemaken. En ook zeker over dit soort dingen, die houden wij... Er zijn wel eens mensen die hun ambitie gewoon hebben geuit, hoor. Die zijn er, ja. Die heb je ook wel eens in de politiek. Ja, en dan meestal word je het dan niet. Nee. Dat is sowieso de vorige keer dat ik hier zat, zat ik naast Paul Jansen. De dag daarna was hij vertrokken. Dus ik ben wel heel benieuwd wat er morgen met jou gebeurt, Wouter. Maar Wouter is wel ooit Paul opgevolgd in de politiek. Dus ik was hiervan niet van plan om op te stappen. Dat kan ik wel alvast verklappen. Heel goed. Een stapje op doen. Nou ja, Paul Jansen stapt natuurlijk ook niet op. Hè, want hij blijft wel bij de Telegraaf. Ja, nee, dus gelukkig. Dus veel te veel mogelijkheid om te ontsnappen. Maar dan zetten we maar die punt. We appen nog wel even. Mevrouw Terhoef wil nog een vraag stellen, volgens mij. Wouter de Winter, Rennie Ruitma. Dank, allebei. NPO Radio 1. Marnix Ampers is hier voor het laatste nieuws. Bij raketinslagen in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn zeker 2 mensen gewond geraakt, meldt de gouverneur van de regio. Vanochtend werden in Kharkiv zeker 4 explosies gehoord. Die zouden zijn veroorzaakt door Russische raketten. Het Russische lagerhuis, de Duma, heeft ingestemd met het opschorten van het laatste nog bestaande nucleaire verdrag met de VS. De stemming werd gisteren al aangekondigd door president Poetin in zijn jaarlijkse toespraak. Vanmiddag stemt ook het Hogerhuis erover. Netbeheerders waarschuwen dat door de stikstofbeperkingen de uitbreiding van het elektriciteitsnet vertraging oploopt. Volgens hen komen de klimaatdoelen in gevaar als de aanleg van hoogspanningsleidingen stil komt te liggen. De netbeheerders willen een uitzonderingspositie voor als er stikstofruimte vrijkomt. De vakbond voor rechters en officieren van justitie dreigt te gaan actie voeren vanwege de hoge werkdruk. De bond heeft minister Weerwind een ultimatum gesteld. Als hij voor 10 maart niet ingaat op de eisen, volgen er acties. Stakingen zijn daarbij niet uitgesloten. En dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Er was het een en ander aan de hand in de Koentunnel in de A10, de ring van Amsterdam. Het ging om de Koentunnel richting het noorden. De weg is weer vrij. Daar was een auto zijn aanhanger verloren. Momenteel kun je daar weer moeiteloos doorrijden. Dat is nog niet helemaal het geval op de A5 van het Hoofddorp. Daar staat nog altijd een file hierdoor. Tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10 nog 4 kilometer file met een half uur vertraging. Tot 11:30, Helene Plag. 7 op de 10 jongeren die iets naars meemaken melden zich niet bij de politie en zoeken geen hulp. Het blijkt uit onderzoek dat Slachtofferhulp Nederland heeft laten doen. Rosa Jansen is de bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp en hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom stappen ze niet naar de politie, jongeren? Nou, het blijkt dat bij jongeren schuld en schaamte een hele grote rol speelt. Dat ze ook niet heel veel vertrouwen hebben in dat met hun meldingen iets gebeurt. En tenslotte zijn ze ook altijd heel gevoelig voor wat de omgeving gaat zeggen over wat hen is overkomen, dat er negatieve reacties komen. Ja, ja, bang voor die schaamte, maar ook voor represailles. Dat zou zeker ook nog wel een rol kunnen spelen, omdat je vaak toch in een jongere groep slachtoffer wordt en soms dan het daderschap en het slachtofferschap ook nog dicht bij elkaar is. Ja, dus dan is het meer, wij lossen het onderling op. Zeker. Of de angst daarvoor juist. Of de angst juist daarvoor, ja. Suad is hier ook. Suad Ayet Takassit is jongerenwerker. Welkom, Suad. Dankjewel. Want het is natuurlijk de kunst om te zorgen dat de jongeren wel hulp gaan zoeken of erover gaan praten. Kunnen jongeren goed verbloemen als ze iets dwars zit? Dan kunnen ze heel goed. Daar zijn ze meester in, ja. En dan is dus de kunst om eigenlijk iets te zien waarvan jij denkt, hey, ik moet eens met jou gaan praten. Ja, het is belangrijk als professional dat je kunt signaleren, hey, wat is er iets veranderd in het gedrag? Wat is er aan de hand? Ja. En dat je stap voor stap tot de kern gaat komen. Maar daar is wel een basis voor nodig en dat is het vertrouwen. Ja, want gaat ze niet in de koude kleren zitten, zo gezegd, mevrouw Jansen. Ja. We gaan er straks na 11:00 uitgebreider over praten. En we hebben het zo ook over de macht van de Eerste Kamer. Bert van der Braak is parlementair historicus. En goedemorgen. Goedemorgen. En hier dus, u pleit voor onder meer een nieuw middel om die macht wat in te perken. Hoe dat eruit moet komen te zien, bespreken we zo meteen met u en onze spraakmaker, dus Guusje ter Horst, die 4 jaar in de Eerste Kamer zat. Maar eerst, mevrouw ter Horst, gaan we naar uw platenkeus. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Nou, we hebben u gevraagd om muziek uit te kiezen en u kwam met het nummer uit de speciale inzamelingsactie van Giro 555. Ja, van Karsu is het nummer. En ik durf het niet in het Turks te zeggen, want daar ben ik niet goed in, maar de Nederlandse vertaling is Waar ben je? En uiteraard gaat het over, althans daar heeft hij het voor gebruikt, gaat het over de mensen die familieleden kwijt zijn geraakt in Turkije door de aardbeving en naar hun op zoek zijn. Ja, het was een zeer indrukwekkend nummer. We gaan ook de live opname laten horen. Gönlüm hep seni yar. tatlı dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm gönlüm hep seni arıyor neredesin sen neredesin sen Bütün dertlerim ağlayıp gönlümü biler Sanki kalbimi bilerek yüzüme güler Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Sinsen, het indrukwekkende nummer van Karsu. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We duiken de politiek in de Eerste Kamer in dit geval tussen nuttig en overbodig. Dat is de schaal waarop parlementair historicus Bert van den Braak de rol van de Eerste Kamer meet in zijn boek. Omdat de regeringscoalitie de laatste 15 jaar niet automatisch een meerderheid heeft in de Eerste Kamer, kan die Kamer steeds vaker haar politieke tanden laten zien. En die macht is misschien wel te groot. Meneer Van den Braak, laten we die titel van het boek even nemen. Tussen nuttig en overbodig. Waar slaat de balans nu naar uit? Nou ja, het gaat steeds meer misschien overbodig. Maar ik ben nog steeds voorstander van het tweekamerstelsel. Dat wel. Maar ik vind wel dat die rol dan moet veranderen. En dat juist de rol die toebedeeld wordt. Want dat is eigenlijk niet echt duidelijk van... Maar goed, laten we zeggen dat het gaat over het kijken of wetgeving goed in elkaar zit en uitvoerbaar is. Ja. Die rol zou eigenlijk versterkt moeten worden. En het moet niet een lichaam worden waar de politiek zo overheersend wordt. En waar je dus echt ziet van oppositie tegen regeringscoalitie. Waardoor dingen maar het zou eigenlijk meer als instituut moeten functioneren. Het is meer een beetje, ik leerde op school vroeger, de chambre de réflexion. Dus echt kijken naar de uitvoerbaarheid, rechtmatigheid en dergelijke. Dat zegt u, dat is prima. Daar was hij voor in het leven geroepen. Maar is het nu te politiek? Omdat het dus vaker voorkomt dat in de Eerste Kamer niet per se een meerderheid is van de regering? Nou, wat je wel ziet is, de Eerste Kamer doet eigenlijk heel goed werk. En doet heel terdege. Nou, mevrouw Torres zit hier naast me en die zal dat ook kunnen beamen. Ik denk dat de Eerste Kamerleden echt heel serieus, het merendeel daarvan, heel serieus werk maakt. Alleen, de conclusie die ze trekken, die is nogal verschillend. Dus een aantal fracties zullen zeggen, nou ja, dit is eigenlijk wel goed. En anderen zullen zeggen, ja, dit is eigenlijk een heel slecht wetsvoorstel. En de vraag is, wanneer is dat politiek ingegeven? En dan komt inderdaad uiteindelijk toch een politiek oordeel als laatste naar boven. Dus het politieke oordeel is toch altijd het belangrijkste. Dus ook de vraag van, is het goed? Zit het goed in elkaar? Is het uitvoerbaar? Is ook uiteindelijk een politieke vraag. Ja. En dat is het eigenlijk altijd ook wel geweest. Maar doordat die verschillen nu in meerderheden, Tweede en Eerste Kamer, zo anders zijn, kan het dus leiden tot het tegenhouden. Terwijl Eerste Kamer getrapt is gekozen, zeg maar. Dus niet zijn geen directe volksvertegenwoordigers. En daar zit ook een beetje verruwde pijn. Ja, die houden dan plannen tegen van de mensen die wij als Nederlanders direct hebben gekozen. Precies, ja. Dus ja, het is toch niet zo goed uit te leggen, om het zacht uit te drukken, dat die indirect gekozen Eerste Kamer die macht heeft om om voorstellen op die manier terug te houden. Ja, ja. Maar aan de andere kant, Ze moeten natuurlijk wel iets kunnen. En ze moeten ook wel met enig gezag kunnen zeggen van, nou, het is niet goed. Dan zeg je ook, ze moeten wel die functie hebben. Want is het mevrouw de Horst toen u in de Eerste Kamer zat, of misschien eigenlijk breder getrokken? Het is natuurlijk een ontwikkeling voorheen. Hebben we lang gehad dat meerderheden in de Eerste en Tweede Kamer in die zin gelijk waren. Dus als het door de Tweede Kamer kwam, kwam het ook wat makkelijker misschien door de Eerste Kamer. Dat zien we dus nu veranderen. Heeft u het idee dat er bij oppositiepartijen dan meer het idee is, we gaan het tegenhouden? Of heeft u wel degelijk het idee van, nou, ze houden zich nog wel aan wat de intentie was in de Eerste Kamer? Ja. Nou ja, ik vind in ieder geval niet dat je je grondwet moet veranderen omdat de verdeling van zetels anders is geworden. Dat lijkt me sowieso een slecht idee. Want er kan best wel eens een situatie ontstaan dat het kabinet in de Eerste Kamer ook een meerderheid heeft. Dan heb je net je grondwet veranderd, ben je 10 jaar mee bezig. Dat moet je dus allemaal niet willen, volgens mij. Dus dat is een beetje in de richting van de voorstellen die worden gedaan. Kom daar straks op terug. Het is prima. Daar zou ik geen voorstander van zijn. Er is altijd discussie geweest over de Eerste Kamer. Ja. Thorbecke die zei zonder doel, zonder grond. Die vond dat er eigenlijk helemaal geen reden was voor een Eerste Kamer. En het interessante is dat, terwijl die kritiek er dus vanaf het begin al was, 19e eeuw, dat die Eerste Kamer is er nog steeds en is er ook eigenlijk ongewijzigd samengesteld. Niet qua mensen daarin, maar wel de manier waarop het wordt samengesteld is nog hetzelfde. En ook de mogelijkheden die de Eerste Kamer heeft. Hè? Niet het recht van amendement. Dus ze mogen geen wetgeving veranderen. Maar ze kunnen wel moties indienen, onderzoek doen, et cetera. Ja. Dus het feit dat een instituut zo lang bestaat zonder wijziging. Er ligt overigens nu een wijzigingsvoorstel wat de heer Van der Braak zeer aan zal spreken voor het terugzendrecht. Maar in ieder geval, dat is dan, zou echt een vernieuwing zijn. Het feit dat een instituut zo lang ongewijzigd bestaat geeft volgens mij de waarde van het instituut aan. Ja, maar je kan ook zeggen, dat kan wel heel lang het geval zijn, maar tijden zijn veranderd. Dus dan moeten we daar eens over na gaan denken. Ja, maar er zijn, kijk, het voorstel. Je ziet niet genoeg grond daarvoor nu. Nee, want het voorstel wat er nu ligt voor terugzendrecht, dat is geloof ik in 2000 ook al gedaan, in 1980. Meneer Van der Braak weet het beter dan beter dan ik. We hadden net al over meneer Remkes, hè, die met zijn staatsvernieuwingsplannen kwam. Er is zelfs een voorstel gedaan door Peper, mijn voorganger. En dat was niet een terugzendrecht, maar een terugzendplicht. Met andere woorden, dan was de Eerste Kamer, als het niet eens was met het voorstel, dan moesten ze terugsturen. Dat is ter kennisgeving aangenomen in de Eerste Kamer, verder niets mee gedaan. Nee, want laten we daar maar meteen verder op inzoomen, meneer Van der Braak. Als je het hebt over terugzendrecht of terugzendplicht. Even voor de duidelijkheid, de Eerste Kamer. Sorry dat ik even de straat op zit, maar ik denk voor onze luisteraars ook belangrijk. De Eerste Kamer heeft nu eigenlijk het recht, we doen het niet. Of het komt erdoor. Ja, daar zit nog wel wat tussen. Maar nou, je kunt amendementen, veranderingen wel voorstellen en dergelijke. Maar even een paar fundamentele dingen. Kijk, het gaat natuurlijk om de principieel democratische vraag van, we hebben een rechtstreeks gekozen Tweede Kamer, dat is de volksvertegenwoordiging. Ja, waarom is het dan nog nodig? Of hoe kan je dan nog rechtvaardigen dat een indirect gekozen deel van de volksvertegenwoordiging voorstellen nog kan tegenhouden? Dat is eigenlijk het principiële punt. Ja. En dat kan natuurlijk meerderheden kunnen veranderen, maar dat is denk ik niet zo relevant. Ja. Maar dat is, want anders gaan we in cirkeltjes praten. Ja. Dat punt daar ben ik het beide niet over eens. Dat kan. Precies. Dus laten we kijken naar de volgende stap. Nou ja, de volgende zegt, punt dat is, inderdaad. Nou, mijn voorstel is dan om de drempel niet helemaal weg te halen, dus niet het vetorecht helemaal te ontnemen, maar om te zeggen, nou, verhoog de drempel. 2/3 meerderheid is het verworpen. Is het geen 2/3 meerderheid? Dat is eigenlijk ook inderdaad het voorstel van Bram Peper. Als het wel een gewone meerderheid tegen is, maar geen 2/3, dan moet het worden teruggezonden naar de Tweede Kamer. En die moet dan maar het definitieve oordeel. Die kan ook natuurlijk de kritiek van de Eerste Kamer dan nog meenemen en daar wat mee doen. Ja. Dat is wel te hopen natuurlijk. Maar uiteindelijk, want we zien dat uiteindelijk toch het politieke oordeel beslissend is. Dus ja, laat dat politieke oordeel dan maar bij de Tweede Kamer en niet bij de Eerste Kamer. Want daar hebben wij met z'n allen op gestemd. Ja. Ja. Mevrouw Jansen, als bestuurswoord is van slachtofferhulp, want als er natuurlijk wetsvoorstellen worden ingediend, dan neem ik aan dat jullie ook naar een Eerste Kamer en een Tweede Kamer gaan om daar informatie over te geven. Ja, onze lijn is, dat kan, maar onze lijn geldt meestal naar de Tweede Kamer, waar we wetgevingsadviezen geven. Bijvoorbeeld laatst is nieuwe wet seksuele delicten was een heel belangrijk iets, waar eigenlijk die hele bewijslast voor seksuele delicten verlicht is. Dus een schulddelict in plaats van een opzetdelict. Maar het wetboek van strafvordering is natuurlijk een groot iets wat voorbijgekomen is. Dus dat zijn grote brokken wetgeving. Wet uitbreiding slachtofferrechten is nog van recente datum. Ja, zeker. En dan is dat met name, u richt zich om de Tweede Kamer om die goed te informeren. Daar is de Eerste Kamer staat op grotere afstand. Die staat voor ons wel op grotere afstand. Dat wil niet zeggen dat we daar niet contact mee kunnen hebben. Ik denk dat ze daar zeker bereid voor zijn. Maar die eerste lijn, die hanteren wij het meest. En ik moet ook zeggen, bij de stukken wetgeving die ik nou recent voor ogen heb, ja, weet je wel, dan ik zeg toch maar even, dan zie ik toch de Eerste Kamer als een kamer met grote deskundigen, waarvan je echt wel ziet dat die toets ook wordt uitgevoerd over uitvoerbaarheid. En gewoon ook wat dieper in de wetshistorie kijken, zodat je ook zeker bent dat er geen fouten in gemaakt worden. En als je een fout in de wet hebt, dan weet je pas dat je echt last hebt. En in mijn vorige baan als rechter had ik daar natuurlijk vaak mee te maken. Ja, ja. Waar we ook overigens wetgevingsadvisering deden. Maar dan ben je wel blij dat het goed in elkaar zit. En dat is echt fijn technisch werk ook nog. Maar zou dat dan, als de Eerste Kamer inderdaad signaleert van hey, dit of dat zou er nog aan moeten veranderen, zo'n terugzendrecht of plicht, mevrouw Ter Horst, zou dat wel uw steun hebben? Nou ja, ik in algemene zin, ik begrijp niet zo goed voor welk probleem dit nou allemaal een oplossing is. He, want de Eerste Kamer heeft volgens mij voldoende mogelijkheden om duidelijk te maken dat ze het niet eens is met een wet of met een onderdeel van de wet. He, de Eerste Kamer kan tegen de wet stemmen. Mm-hmm. Nou, dat is wel heel rigoureus. Is overigens gebeurd in de afgelopen 16 jaar waren er 3000 wetsvoorstellen, waarvan er 23 verworpen zijn. En 9 van die 23 waren ook nog voorstellen van Kamerleden zelf. Tweede Kamerleden zelf. Dus niet van het kabinet, maar van Kamerleden zelf. Met andere woorden, het gebeurt eigenlijk zelden. Maar kan dat ook komen door misschien druk die er is van ja, als we het echt op een crisis laten aankomen, dat moeten we ook niet willen. Dus dan stemmen we ermee in? Nou, nee, dat is niet de overweging in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kijkt naar een aantal aspecten van de wet. En daarin is er ook een toevoeging op de Tweede Kamer. Want dat zijn nou niet de zaken waar de Tweede Kamer erg naar kijkt. Hè? Dus ze kijken naar andere dingen. Het is ook een heroverweging van de wet. Maar het is ook daarmee een heroverweging van het oordeel wat de Tweede Kamer gegeven heeft. Maar ik zei, dus de Eerste Kamer kan zeggen, deze wet verwerpen wij. Maar als onderdelen van de wet niet in de smaak vallen bij de Eerste Kamer, Kamers daar tegen zijn, dan kunnen ze tegen de minister zeggen, minister, dit onderdeel bevalt ons niet, wilt u naar ons terugkomen met een gewijzigd deel? Dat heet een novelle. En dan zegt de minister, nou oké, dat ga ik doen. Dan gaat hij eerst weer naar de Tweede Kamer, komt het daarna weer bij de Eerste Kamer. Dus eigenlijk een hele goede manier geregeld. Er is ook nog de mogelijkheid niet om amendementen in te dienen. Dus de Eerste Kamer kan niet de tekst van de wet wijzigen, maar kan wel moties aannemen. Ja, en die moties die kunnen voor de minister ook heel belangrijk zijn en ook later in het hele wetstraject. Dus mijn opinie is, en ik heb het 4 jaar heb ik er naar mogen kijken en onderdeel van mogen zijn, is dat er voor de Eerste Kamer voldoende mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen, zonder dat daarmee het primaat van de Tweede Kamer verdwijnt. Ja, en dat is de Tweede Kamer wordt als eerste genoemd in de grondwet. En dat als eerste noemen is ook belangrijk. En in de tweede plaats, de Tweede Kamer is gekozen en heeft dus direct gekozen en heeft daarmee het politieke primaat. En de Eerste Kamer heeft dat niet. Nee. Dus ik zou zeggen, laat het rustig zo zijn als het is. Ja, kijk, het is natuurlijk wel een probleem. We zien nu de statenverkiezingen. Nou, die worden volstrekt overheerst door de landelijke verhoudingen. Het gaat helemaal niet over de provinciale staten. Nou, dat is één belangrijk bezwaar. Want maar de vraag is of dat met een verandering van je systeem. Nou ja, en daar kom ik dus op mijn voorstel. Want je kan zeggen, nou, ik ben voorstander van rechtstreeks gekozen Eerste Kamer. Maar dat kan je natuurlijk niet. Je kan niet twee kamers. Die direct gekozen zijn. Allebei bestaan moeten. En welke stem weegt dan zwaarder, dan wordt het? Dus logisch om dan te zeggen, nou, dan gaat die Eerste Kamer, die moet zich meer richten inderdaad op de kwaliteit van de wetgeving. Ja. Dus ontneem die nou dat absolute vetorecht, geeft die iets minder macht. En dan is het ook, dan is het ook mogelijk. Maar mevrouw Ter Horst, zegt eigenlijk gebeurt het zo weinig. Dus ja, is het niet een probleem wat daar. Mevrouw Ter Horst heeft het over de verworpen wetsvoorstellen, maar er wordt natuurlijk veel meer tegengehouden ook. Er zijn ook wetsvoorstellen die eigenlijk helemaal niet meer tot de behandeling, of die tijdens de behandeling blijkt dat er geen meerderheid is, waarvan dan de minister of staatssecretaris zegt van, nou ja, ik geef het maar op, want het heeft geen zin om hier nog verder de behandeling voor te laten gaan. Dus dat is nog wel iets meer. En je moet natuurlijk ook kijken van, gaat het om belangrijke wetgeving en gaat het soms om belangrijke, ook inhoudelijke wijzigingen? Bij de media Kamerbreed bijvoorbeeld, is dat wel gebeurd. Wij zijn van de media waar de Eerste Kamer echt dingen heeft afgedwongen die ook echt inhoudelijk waren. Ja. Ook eerder, ook al bij bijvoorbeeld de mestwetgeving. Maar, bij de, nou ja, maar daarmee onderstreept u eigenlijk hun belang juist. Was er eigenlijk een beetje een regeling om te zorgen dat de boeren niet te veel de natuur zouden verstoren. En dan zei de Eerste Kamer, ja, we willen er wel voor stemmen, maar moet je eerst nog wel een novelle indienen om het een beetje af te zwakken. Maar zegt u daarmee, dan vindt dat is een goed dat ze dat hebben gedaan? Of vindt u dat juist dan dat ze dan een te grote broek aan hebben? Daar zijn we het denk ik over eens. De taak van de Eerste Kamer is te kijken of het goed uitvoerbaar is en of het kwalitatief goed is. Maar niet om nog eens een keer een inhoudelijke wijziging aan te brengen. Nee. En ja, die mogelijkheid is er natuurlijk wel. Ja, dankzij dat vetorecht. Ja, en dus het feit dat het politieker is geworden, want dat is ook iets wat u dwars zit. Ik zit wel te denken, als je het hebt over die zetelverdeling, om daar toch nog even op terug te komen. Je kunt ook zeggen, als er in de Tweede Kamer een coalitie zou worden gevormd na de verkiezingen, waarin de partijen die op dat moment groot zijn ook tot de coalitie gaan behoren, dan heb je misschien ook minder te maken met een grotere oppositie in de Eerste Kamer. Dus als je eigenlijk met je coalitievorming meer luistert naar wat de verkiezingsuitslag is. Want daar, dus waar ligt het probleem? Zeg maar? Je creëert je eigen weerstand in de Eerste Kamer. Het vormen van kabinetten is al moeilijk. En we zitten nu al vier partijen die eraan deel moeten nemen om tot een meerderheid te komen. Nee, maar ik bedoel, daarmee wordt natuurlijk wel extra tegenstand gecreëerd, als het ware. Jazeker, maar ik denk, ik denk dat alle kabinetten, ik denk dat mevrouw de Horst ook uit eigen ervaring kan, streven natuurlijk toch ook naar een breder politiek draagvlak. Dus in die zin, nou ja, dat zien we natuurlijk nu ook de manier waarop dit probleem, voor zover dat is. Het gaat mij meer om het principiële punt, maar het probleem is natuurlijk toch die andere meerderheid. Ja, dat omzeilt of dat voorkomt het kabinet door te zoeken naar een bredere meerderheid in de Tweede Kamer. Nou, dat gaat op zich prima, dat lukt. En er wordt ook al wel gekeken naar welke partijen zien wij in de Eerste Kamer die mogelijk dwars liggen en dan proberen we dat ook een beetje te masseren en eventueel plannen aan te passen. Ik weet niet werkt of dat ook zo? Zozeer niet? Masseren is. Ik denk, kijk, heel veel wetgeving in Nederland is sowieso veel minder omstreden dan we vaak denken. Want nou ja, stel dat er nu wetgeving komt om iets aan het stikstofprobleem te doen. Mm-hmm. Nou ja, GroenLinks en PvdA en Partij voor de Dieren waarschijnlijk nog minder. Die zullen daar niet helemaal tevreden mee zijn. Maar die vinden wel dat die wetgeving er moet komen. Dus je hebt eigenlijk al een veel breder draagvlak. En nou, dan speelt dat dus in de Eerste Kamer ook veel minder. Maar goed, er zijn natuurlijk toch wel ook wel voorbeelden van waar dat wel echt die verhouding veel en waar alleen de coalitie voor is. En dan bijvoorbeeld, en daar vervolgens dan de Eerste Kamer een andere meerderheid dat tegenhoudt. Ja, het is net politiek, hè? Ja. Het is een politiek lichaam, absoluut. Ja, absoluut. Maar dan is het weer de vraag of het te politiek is of niet, toch? Daar, dan zijn we eigenlijk terug waar we begonnen. Ja, de Eerste Kamer is altijd politiek geweest. Ja. En minder politiek dan de Tweede Kamer en kijkt gelukkig ook naar andere dingen. Ja, en het is natuurlijk ook misschien niet voor niks te denken dat daar al heel lang over wordt gesproken. Want eens in de zoveel tijd komt deze discussie weer op. Nou, u gooit nu de knuppel in het hoenderhok, meneer Van den Braak. Maar ja, er moet natuurlijk door de politieke instituties zelf over worden gesproken. Dus het is een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Dan zal het niet zo snel gaan veranderen, toch? Er zijn geen andere mensen die dat kunnen afdwingen. Nee. Maar ik ben heel benieuwd, want er ligt dus nu dat voorstel van dat terugzendrecht. En mijn voorspelling is dat het beide kamers niet gaat halen. Nee. Misschien de Tweede Kamer wel, maar de Eerste Kamer niet. Nee, dat denk ik of andersom. Ook. Dat denk ik ook. Ja. En waarom, meneer Van den Braak? Nou ja, kijk, uiteindelijk, die vraag heeft natuurlijk eerder gespeeld. Heel vaak blijkt dat dan toch uiteindelijk de vraag ook is van, het mag worden teruggezonden. Daar zijn partijen het op zich nog wel, nou, die kunnen daar wel mee leven. Mm-hmm. Maar wie moet dan uiteindelijk het laatste woord hebben? En de Staatscommissie Parlementair Stelsel die zegt van, dan heeft de Tweede Kamer het laatste woord. En nou, er zijn vast partijen die zeggen, nee, dan moet het toch weer terug naar de Eerste Kamer. En dan moet het, die moet dan nog een keer daarover kunnen oordelen. En nou, daar loopt het. En dan hebben we dus zeker geen 2/3 meerderheid. Nee, en als je dan ook kijkt naar de uitvoering, dat is dan mijn eerste gedachte. Dan kijk ik ook even naar u, mevrouw Jansen. Het duurt over het algemeen al best wel lang voordat wetten er doorheen zijn. En als ik dit traject dan wat er nog bij kan komen. Als ik de discussie volg, dan denk ik van ja, weet je, ik geloof al helemaal niet in verandering van grote systemen. Want daar zijn we dan weer 20 jaar mee bezig met alle kosten die erbij komen. En de conclusie is eigenlijk, er moeten gewoon hele verstandige mensen zitten. Zowel in de Eerste Kamer als in die Tweede Kamer. Dat is zo, hè? Dat is zeker. Maar ik bedoel, dat dat is wel de oplossing. Omdat in elk systeem ga je toch weer gaat dit insluipen. Ja. Dus, maar dat is wel, maar dat is inderdaad een heel ander gesprek. Maar we hebben natuurlijk best wel discussie gehad ook. En gesprekken over ervaring die er wel of niet steeds minder is in de Tweede Kamer. Zeker. Omdat de doorloopsnelheid, noem ik het maar even, groter is. Het juridische gehalte van Eerste Kamerleden bijvoorbeeld. In hoeverre dat er nog is. Dus daar zijn wel wat ontwikkelingen. Dat is eerder misschien, mevrouw Terhorst, een zorg die u heeft dan de Eerste Kamer. Maar ja, ook ik kijk ook wel eens naar het debat in de Tweede Kamer. Dan denk ik mijn hemel. Maar regelmatig zijn er zeg maar, collega's van de heer Van der Braak die dan onderzoek doen naar het oordeel over de Tweede Kamer. En dan moet gezegd worden dat dat niet eens zoveel verandert in de loop van de decennia. Met andere woorden, er is altijd wel kritiek op het functioneren van Tweede Kamerleden. Ja. En voor u, meneer Van der Braak, is het belangrijk vanuit principe om dit naar buiten te brengen. Maar u geeft eigenlijk aan, waarschijnlijk komt het er niet doorheen. Nee, ik bedoel, die kans acht ik inderdaad niet zo groot. Maar u wilt wel blijven agenderen. Maar ik zou toch vinden dat er wel een discussie over zou moeten worden. Want die wijst naar het plan van Peper. Maar dat is eigenlijk nooit in de Tweede Kamer besproken. Die zei, de Eerste Kamer moet er maar over discussiëren. En toen was dat klaar en toen verzanderde dat helemaal. Zo pingpongt het een beetje heen en weer. Precies. Het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw zware aardbevingen Turkije en Syrië. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Het heeft echt tot ongelooflijk veel paniek geleid. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Er komt veel te weinig hulp Syrië binnen. En de situatie is nijpend. Sport. Een wereldrecord is natuurlijk altijd bijzonder, maar in dit geval nog bijzonderder. Vragen. Wordt er al gespeculeerd over wat hij gaat zeggen? En doorvragen. Wat doet het met mensen? Wat hoor je daarover? Het NOS Radio 1-journaal. Met Astrid Kersenboom. Elke werkdag. Van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Huiseigenaar? En is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van het diepste blauw verblindend wit. Zwevend op zee of struinend door straten. En nu even helemaal niks. Wij houden van nieuwe vrienden maken, oude vrienden terugzien. Calimera, Calispera en zomerhits die we niet verstaan. Badend in de zon, voeten in het zand. Wij houden van vakantie in Griekenland. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Zoveel opdrachten. En alles moet echt spik en span zijn. Johans emmer loopt bijna over. Zijn schoonmaakbedrijf zoekt punctuele poetsers. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. 11 uur. NPO Radio 1. Helene Blach. Maar liefst 70% van jonge slachtoffers doet geen melding bij de politie of een andere hulpinstantie als ze te maken krijgen met fraude, oplichting of online seksueel geweld. En dat moet anders, vindt Rosa Jansen, bestuursvoorzitter bij Slachtofferhulp Nederland. We gaan het daar zo over hebben. Eerst nu, opnieuw zijn er explosies in Oekraïne. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Bij raketinslagen in Kharkiv in het oosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Dat schrijft de gouverneur van de regio op berichtendienst Telegram. Vanochtend werden in Kharkiv zeker 4 explosies gehoord, waarschijnlijk dus van Russische raketten. In de hoofdstad Kiev ging vanochtend het luchtalarm af, maar daar zijn geen raketinslagen gehoord. Het wordt door de problemen met stikstof steeds moeilijker om het elektriciteitsnet uit te breiden. Netbeheer Nederland schat dat 25-75% van de projecten waar netbeheerders aan werken dreigt vast te lopen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Dan hebben we het dus over het verzwaren en het uitbreiden van het elektriciteitsnet. En dat is enorm belangrijk voor het bouwen van nieuwe woningen die moeten worden aangesloten. Maar ook voor het verduurzamen van Nederland, voor het overstappen van gas en benzine naar elektrisch. En een groot deel van die geplande werkzaamheden is dus onzeker geworden.

Bernard Lach. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers met oud-politica Guusje ter Horst en parlementair historicus Bert van den Braak. Bespraken we net of het nog steeds te verdedigen is dat de Eerste Kamer het laatste woord heeft bij wetsvoorstellen. En we kwamen er niet uit, laat ik het zo zeggen. Er is geen eensgezindheid, wat al langer het geval is. En er is ook nog steeds niks veranderd. Aan het eind van Spraakmakers spelen wij de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing krijgt u alvast voor vraag 13. Die vraag luidt vandaag: welke Nederlandse film viert vandaag het 50-jarig jubileum? Het is af. Zijn ze maaien. Maden? Maaien en wormen. Ah, nee, hè? Het is onmogelijk. Ik vind het onsmakelijk en het mag niet van het gemeentebestuur. Een aantal van de gasten hier in de studio weten het antwoord in ieder geval, maar ze mogen niks zeggen, want dat is aan de quizkandidaat straks tegen 11:30. Stel je voor dat je slachtoffer wordt van een bedreiging, van online fraude of mishandeling, zou je daar dan melding van gaan doen, hulp zoeken of naar de politie stappen? Voor veel jongeren is het antwoord nee, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van Slachtofferhulp Nederland. Rosa Jansen is daar bestuursvoorzitter en jullie starten op de Europese Dag van het Slachtoffer een campagne om daar verandering in te brengen. Hoe jongeren dan wel te bereiken zijn, dat bespreken we met jongerenwerker Suad Aytakasit. Welkom nogmaals, allebei. Uit dat onderzoek, mevrouw Jansen, blijkt dat maar liefst 70% van de ondervraagde slachtoffers jongeren zijn dat dus, geen melding doet bij de politie of een andere hulpinstantie als ze iets vervelends meemaken. Waar hebben we het dan over? Want ik schrok nog wel van hoeveel het er zijn. 70%, 7 op de 10 jongeren. Ja, dat zijn best wel ernstige delicten. Dus daar spelen tegenwoordig heel veel online delicten. TikTok-fraude, sexting, sextortion. Mm-hmm. Maar ook gewoon geweldsdelicten spelen daar een grote belangrijke rol. Seksuele delicten. Best wel veel jongeren blijken daar steeds mee te maken te hebben. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we ze in ieder geval bereiken. Ja. Ja, en want dat is het gekke ook eigenlijk. Of tenminste, dat viel mij op als je kijkt naar op het moment dat ze wel in beeld zijn. Of uh-huh. Dat de notabene de politie er aan te pas komt. Dan is het nog in meer dan de helft van de gevallen, 57%. Dat de slachtoffers niet hulp willen of toch niet de aangifte doen. Ja. Wat ze zelf daarin aangeven, het is best ingewikkeld voor hen om dan vertrouwen te hebben dat er ook werkelijk iets gebeurt. Ja, ja. Omgeving speelt er ook wel een rol. Hè. Ze willen niet uit de groep vallen. Dat speelt. En schuld en schaamte bij sommige delicten is ook een heel, heel belangrijk gegeven. Wat is schuld en schaamte? Dat je toch denkt van, goh, ik heb zelf misschien een naaktfoto naar iemand toegestuurd en dan gebeurt er wat. En dan denken ze dat ze geen slachtoffer meer kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk nog steeds zo als iemand daar misbruik van maakt. En dat is zo dat we zo ontzettend belangrijk vinden om ze te bereiken. Mm-hmm. Om in ieder geval daar wat over te kunnen uitleggen. Dat zij zelf niet met dat gevoel om te beginnen blijven zitten. Ja. En misschien dat er ook nog wel wat verdere maatregelen getroffen kunnen worden. Ja. Suad, wat hoor jij? Is het inderdaad niet het vertrouwen hebben dat er iets mee gebeurt? Wat speelt een belangrijke rol in de jongeren die jij spreekt? Ja, wij horen verschillende redenen. Waaronder dus inderdaad dat ze geen vertrouwen hebben in officiële instanties. Ze staan te ver weg van hun leefwereld. De benadering is vaak ook anders. In de zin van? Dat je bijvoorbeeld als jongere zijn, dan ga je dus naar zo'n instantie en dan zit de hulpverlener met een schriftje tegenover ze en dingen te noteren. Dus het is ook meteen dat er dingen genoteerd worden. Dat vertrouwen is er niet. En het is zo formeel. Dus jongeren voelen zich dan ook niet op hun gemak, hebben daarin dan niet het vertrouwen dat het oprecht is en dat er echt iets gaat gebeuren. Ja. En als het gaat om dat er echt niks gaat gebeuren, dan natuurlijk ook genoeg signalen dat er, nou, de onderbezetting bij de politie is al jaren groot, dat er ook genoeg aangiftes blijven liggen. Dus misschien deels ook heel realistisch van die jongeren. Ja, misschien op een bepaalde manier wel, maar er kan natuurlijk wel een hoop. Het is niet alleen dat het strafproces de oplossing is. We kunnen daarvoor ook al heel veel oplossingen bieden. Al is het maar gewoon dat foto's van social media, van Facebook afgehaald worden of dat soort dingen. We kunnen andere dingen ook al voor ze regelen. Daarom is het zo jammer als we ze niet zouden bereiken. En wij merken zelf ook inderdaad, je moet wel andere methodes toepassen. Je moet mensen die hun taal spreken, is gewoon heel erg belangrijk. En we hebben ook mogelijkheid dat ze anoniem kunnen chatten. Ja, ja. Dat ze gewoon even wat vragen kunnen stellen zonder dat ze in het systeem getrokken worden. Dat je eerst dat vertrouwen opbouwt. Dus wat Suad zegt, dat herken ik heel erg. En dan zie je van lieverlee, dat die bodem erin ligt. En dan kun je ze niet voor uitleggen wat er allemaal kan gebeuren. En dan hebben ze nog steeds wel keuzes. Want dat blijft gewoon een belangrijk gegeven. Maar dan heb je ze in ieder geval bereikt en heb je dingen kunnen uitleggen. Het is die eerste stap dan die ook gezet moet worden. Wij spraken voor deze uitzending met de 29-jarige Ziyakhne. Haar broer werd een half jaar geleden, nog heel recent dus, doodgestoken toen hij probeerde een ruzie te sussen. En Ziyakhne heeft na het verlies hulp gezocht, maar ziet dat veel vrienden van haar broer daar nog steeds mee worstelen. Het is natuurlijk best wel iets heftigs wat er gebeurd is. En sommigen die zeggen dan ook van ja, ik ga maar geen hulp zoeken. Want ja, dan komt het te dicht bij mezelf. Dus die gevoelens, dan ben je eigenlijk toch best wel kwetsbaar als je hulp vraagt of hulp accepteert. En ik denk dat dat ook een van de redenen is ook dat ze dan zeggen van ja, weet je, ik ga dat maar niet doen. Of ik los het zelf wel op. Of ik denk niet dat het mij gaat helpen. Of dat, zeg maar. Dus dat hoor ik heel vaak wel weer terug. Terwijl ik wel hoor, zeg maar, hoe vaak ze erover hebben. En dat het hen echt bezighoudt. Maar toch die stap nemen om dan ondersteuning te gaan zoeken, dat wordt dan niet snel gedaan. Het is iets wat je verder vooruit kan helpen, denk ik. Want dat heb ik zelf ook ervaren. En ik zie dat ook, zeg maar, weer terug bij mijn jongere broertje, bij mijn zusje, bij mijn ouders. Dan heb je iets, een soort van houvast om van daaruit weer verder te kunnen of zo. Er komt natuurlijk zoveel op je af, zoveel emoties. En als er iemand van buitenaf met jou daarover kan hebben, dan heb ik het gevoel dat je daarin beter een soort van grip kan hebben of zo. En dat je van daaruit dan ook inderdaad weer verder kan. En zo heb ik het in ieder geval ervaren. En zie ik dat ook terug bij mijn familie. Want Rosa Jansen, waar bestaat die hulp dan uit? Het heeft over de ondersteuning, zie je, en dat het haar, nou ja, haar helpt in ieder geval. Ja, ik denk op het eerste moment dan moet je met name het luisterende oor bieden. En niet nog in allerlei oplossingen schieten. Want dat is gewoon het heel belangrijke op dat eerste moment. Ook dingen uitleggen wat voor lichamelijke reacties ze kunnen hebben. Slapeloosheid, stress, allemaal dat soort zaken. En dan ga je mee in het ritme van een persoon. En te kijken van wanneer je een vervolggesprek met elkaar plant. En zeker bij een ernstig geval als moord heb je in het begin, zit je eigenlijk helemaal in de bubbel van het afscheid nemen, van dingen regelen. Hebben we een verzekering? En soms het lichaam wat naar het NF4 is gevoerd, dat moet dan terugkomen. Dat is dan niet helemaal goed geregeld. Dus we proberen ook wel dat soort praktische zaken te ondersteunen. En dan van Lieflee, ja, probeer je ook die opvang te doen. Te kijken wat iedereen nodig heeft. Wat voor sociale schilder gewoon al bestaat. En wat voor mensen sowieso er al rond zitten. Want als ze dat niet doen, kan ik me voorstellen, blijft het natuurlijk doorwerken. Waar leidt het toe als jongeren niet hulp zoeken? Uit onderzoek blijkt, als je niet vroegtijdig, dat is ook de insteek van het werk wat Slachtofferhulp Nederland doet. Als je dat traumatiserende, hebben we het nog niet over trauma in het begin, maar het traumatiserende in het begin, als je daar niet iets mee doet, als je daar niet naar luistert, dat kan dat heel erg omgezet worden in trauma. En dan ben je vaak heel langdurig eruit. Dan heb je arbeidsverlies, soms ook ziekte, fysieke gevolgen. Dus daarom is het zo belangrijk om dat in het begin te doen. En dan blijkt dat je, en dan heb ik het niet over moord, maar bij heel veel delicten kun je in een week of acht kun je al mensen best wel opnieuw in een redelijke stabiliteit brengen. Ja. Zodat ze in ieder geval weer de regie over hun eigen leven kunnen terugpakken. Want dat is een belangrijk gegeven. Want is het ook zo dat jongeren zich, zeker als ze met een geweldsdelict te maken hebben gehad, zichzelf onveiliger gaan voelen? Als dat niet begeleid wordt? Jawel, maar dat zullen ze niet snel toegeven. Nee. Kijk, maar gaan ze dan eerder zelf ook een mes meenemen? Of, dat is niet het beeld wat wij zien. Nee, wij merken dan dus wel, ik begeleid jongeren ook één op één. Mm-hmm. Dus als jongeren zoiets hebben meegemaakt, dan merk je wel dat ze iets meer op hun hoede zijn. Dus bijvoorbeeld voor het donker naar huis of samen fietsen. Of in ieder geval zorgen dat ze niet alleen zijn. Maar dat de koppeling met geweldsdelicten, die zien wij niet. Nee. Nee. En bij jullie, bij Slachtofferhulp? Ja, nou, uit het onderzoek blijkt wel dat er wel wat koppeling is. Hè? Dat mensen vanuit een soort veiligheid dan een wapen gaan dragen. Maar dat is zeker niet in de volle omvang voor alle jeugdigen. Dus dat herken ik ook wel. Mm-hmm. Maar je moet wel uitkijken, weet je wel. Op het moment dat maar gewoon van binnen blijft, ja, dan kan het allerlei effecten hebben. En dan hoop je dat de goede mensen er rondomheen zitten. En daarom is, wat in het verhaal net verteld werd, ook belangrijk dat je de omstanders meeneemt. Ja. Hè? Want dat zijn vaak vrienden of sportclubgenoten of familie. Dat daar ook wel aandacht aan besteed wordt. En dat doen wij ook. Nou ja, ik vraag het ook vanwege de veiligheid. Omdat uit dat onderzoek blijkt, en dat zijn gelukkig zou ik zeggen kleine percentages, maar wel zorgelijk, ja, dat jongeren ook geen hulp zoeken. Omdat ze of zeggen ze zijn bang voor wraak. Dat er represailles worden genomen. Of ze denken, we lossen het onderling wel op. Uh-huh. Ja, en dan zit je natuurlijk, we hebben het de laatste tijd vaak over het geweld en de jeugdcriminaliteit die verhardt. Dan kom je in een soort vicieuze cirkel terecht. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk, jeugd is niet één definitie. Ik denk dat we hele grote verschillende groepen hebben. Het zijn mensen die één keer betrokken zijn. Het zijn jongeren die veel meer in een risicogroepen zitten. Het ligt er ook dus wat je hebt meegemaakt. Wat je hebt meegemaakt in je leven. Dus de hele tijd moet je wel echt maatwerk hier leveren. Dat is gewoon heel erg belangrijk. En toch proberen je te verdiepen in het leven van dat kind. En die omgeving. En ik denk de omgeving, wij werken heel veel samen met verschillende omgevingen. En dan moet je je voorstellen van de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, hè, waar vaak jongeren met verwonding binnenkomen, dat je dan al het contact hebt. Maar het kan ook zijn dat je juist aansluit bij een schoolbijeenkomst waar er gesproken wordt over een voorval en dat je daar al probeert op te halen, en dat doen we vaak ook met anderen, wat je daar al kunt gaan doen. Want ja, ik denk dat we het hele netwerk rondom jeugd gewoon nodig hebben. Het is niet één lijntje wat de oplossing is. Nee, het is niet politie of slachtofferhulp. Nou, jullie spelen daar als jongerenwerkers denk ik ook een belangrijke rol in. Zeker als je het hebt over het vertrouwen winnen van iemand. Heb je het wel eens dat je denkt, diegene praat niet, maar ik zie aan alles dat het niet goed gaat? Ja, maar dat zijn dan wel jongeren die ik al een tijdje ken. Ja, want je moet de verandering kunnen zien dan. Precies, dus het zijn jongeren die ik dan al een tijdje ken. En dan zie je bijvoorbeeld verandering in gedrag. Waar kan dat dan in zitten? Hoe veranderen ze? Dat of heb je een voorbeeld misschien? Ja, ik kan bij een van de jongeren die ik nu al een tijdje begeleid, merk ik al meteen als er weer iets is gebeurd. En ze trekt zich terug. Ze komt dan wel, dus dat is wel het interessante. Ze komt dan wel naar het buurthuis. Maar ze trekt zich terug, zit in een hoekje. Maakt eigenlijk heel weinig contact met anderen. Terwijl als het wel goed gaat, dan is ze lekker aan het springen, dansen, zingen, noem maar op. Dus daarin zie ik wel heel erg verschil. Ja. En we hebben het net, wat ik eigenlijk wel belangrijk vind, is dat er heel veel jongeren zijn die eigenlijk somber en depressief zijn. Maar ze kunnen natuurlijk heel goed zo'n masker opzetten. Mm-hmm. En die jongeren zijn vaak al getraumatiseerd. Die hebben iets meegemaakt. En ik vind het zo belangrijk dat daar ook zo aandacht voor komt. Ik ben dan een jongerenwerker en ik bevind me in de wereld van jongeren. Maar zo zijn er meerdere andere professionals, maar ook gewoon andere volwassenen rondom jongeren. Dus ik ook mijn oproep naar professionals en volwassenen. Als je verandering in het gedrag ziet van een jongere die jou eigenlijk al best wel vaak opzoekt, of het leuk vindt om met jou een gesprek aan te gaan, of jongeren die ineens vragen gaan stellen. De laatste jongere die dan vroeg, en dan gaat het dus ook vaak om, jongeren weten niet waar ze terecht kunnen. Ja. Wat kan ik doen als ik continu ruzie heb met mijn broer? Of wat kan ik doen als... laatst vroeg een jongen, wat voor straf staat er op heling? Dus dan zijn ze al een beetje aan het zoeken. Ja. En dat zijn eigenlijk al signalen dat je denkt, hey, er is iets. Want ze gaan niet zomaar dat ze ineens met deze vraag komen, of een vriend van mij dit, een vriendin van mij dit, dan weet je al, vragen ze vaak voor zichzelf. Ja. Dat zijn al eigenlijk aanleidingen om dat gesprek aan te gaan. Stel vragen en wees vooral daarin zonder oordeel. Of je nou op de sportclub bent of voor de klas staat. Precies. Probeer het op die manier zo breder te trekken. Dat, inderdaad, ja. Want er zijn meerdere volwassenen die dat kunnen zien. Wat ik zeg, er is best wel grote afstand tot hulpverleningorganisaties. Mm. En jongeren vinden dat gewoon spannend. En op het moment dat het dus wel vertrouwd is, en ze het gevoel hebben dat de volwassene dan ook stap voor stap met ze mee zal kunnen gaan in het zoeken naar een oplossing, dan sluit dat al veel beter aan. Ja. In plaats van dat je ergens gaat melden, ik heb hulp nodig. En je moet maar continu je verhaal doen. Dat is ook wat jongeren lastig vinden. Continu moet je weer bij de volgende hulpverlener je verhaal doen. Of ze hebben ook al zelf negatieve ervaringen gehad. Laat me niet beginnen over de wachtlijsten. Ja. Nou, dat is... Dus het zijn meerdere factoren die daarin een rol spelen. Maar dus ben je volwassene, ken je jongeren, heb je een neefje, een nichtje die je altijd zo leuk vindt om met je te praten? Zet je telefoon weg, ga dat gesprek met ze aan. Neem er tijd voor, trek het ervoor uit. Voor, ja. Ja, mevrouw de Horst, moet ik toch denken aan, u gaf net al aan, ik heb heel veel petten op gehad. Ook die van burgemeester en die van minister van Binnenlandse Zaken. Toen hebben jullie ook een soort veiligheidshuizen geopend om risicojongeren op te sporen. Wat dat betreft is het natuurlijk een problematiek. Die de kwetsbaarheid van jongeren, het wel of niet je gehoord voelen en hulp zoeken. Ik vraag me ook af of het, maar ik weet niet of jullie het weten, of het nou erger is geworden. Je hebt als de indruk dat jongeren nu veel weerbaarder zijn dan, weet ik het, 30 jaar geleden. Maar misschien is dat alleen maar schijn en lijkt dat maar zo. Ik kan me herinneren, want jullie hebben het over hoe moet je dat nou aanpakken. Toen ik burgemeester was, toen is er een meisje verbrand. Die is ook dood gegaan. En de dader staat op de school zelf. Of althans, het waren ook jongeren, laat ik het zo zeggen. En het belang wat de school daar toen heeft gedaan om te proberen bij de klasgenoten van dat meisje om die verwerking, nou ja, in ieder geval te zorgen dat het een beetje op gang kwam. Hè. Dus het, jullie zijn ook op school, dat weet ik, jeugdwerkers, maar de school zelf en de leraren en medeleerlingen kunnen ook een hele belangrijke rol spelen. Ja, ja. Is het, mevrouw Jansen, want die cijfers zijn best schokkend als je het hoort, 7 op de 10 jongeren, waar we het gesprek mee begonnen. Tegelijkertijd is het wrang dat Defence for Children eigenlijk vorig jaar met diezelfde bevindingen kwam. Zeker. En toen ook jullie, maar ook het Openbaar Ministerie en de politie heeft opgeroepen van zorg nou dat die minderjarige slachtoffers, dat die jongeren een aparte doelgroep gaan worden. Is er dan eigenlijk wel iets gebeurd in dat jaar? Ja, er is zeker het nodige gebeurd, maar wij kwamen er wel achter, want we zijn er ook behoorlijk mee aan de gang gegaan. Mm-hmm. En we hebben ook het nodige opgebouwd. Maar het is echt zoeken van hoe je goed bereikt en wie je daarbij betrekt, wat het netwerk is rondom jongeren. En je merkt ook, een heleboel van die zaken komen helemaal niet in dat strafsysteem vanzelfsprekend terecht. Je hebt een hele lange voorfase, onder andere door die wachttijden. Dus er is een groep van de samenleving, een aantal professionals, die ziet misschien 10% als strafzaken. 90% is daar gewoon buiten. Maar wij merken nu, we hebben ook veel contact gehad met Engeland, die eigenlijk al veel, vind ik, veel verder zijn met jeugdhulpverlening, omdat zij al veel langer jongere mensen vervolgen. De vervolgingsleeftijd is bij ons 12. En bij hun was dat altijd al vanaf 8. En jongere leeftijden. Dus zij hebben daar een heel netwerk rondomheen. Dus we hebben het nodige opgebouwd, waardoor we ook nu denken dat we een doorstart kunnen maken met betere platforms. De goede mensen, jeugdigen. Ja, ik wou zeggen, dus meer contact. Dus ook veel meer contact onderling met elkaar in dat netwerk. Want wij treffen ze in een strafbaar feit. Jullie treffen ze continu. Dus met gemeentes. Dus je kunt dat niet in één lijn gewoon oplossen. En we hebben een platform ook gestart voor professionals, waar dus ook professionals vragen kunnen stellen, maar wij ook informatie kunnen verschaffen. Huisartsen, spoedeisende hulp, nou ja, scholen, noem maar op. En daar zit uiteindelijk wel een groot stuk van de oplossing. Ja. En dus ook wat jij duidelijk jou oproepen, Suad, is ga het gesprek aan, trek er tijd vooruit, leg die telefoon even weg. Het is zo mooi dat je dat absoluut ook zei. Ja. En zorg dat je in gesprek komt met elkaar. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Job, goedemorgen. Goedemorgen. 20 jaar. Uit Kokkengen. Jij wil voor de klas komen staan. Ja. Toch? Een bepaald vak of Ik deed eerst de PABO, nu ben ik eigenlijk doorgegaan met alleen pedagogische wetenschap. Ik wil later altijd nog wel een keer de PABO afmaken, maar ik vind het niet een specifiek vak, maar ik vind gewoon kinderen helpen, vind ik heel mooi om te doen. We hadden het hier net wel over, inderdaad, dat goede open gesprek, signalen opvangen en dergelijke. Dus dat kan alleen maar voor later goed zijn, om dat op te pikken. Nu moet je gewoon op dit moment even goed scoren en alles weten van het nieuws en de goede antwoorden geven op de vragen die ik je ga stellen. Want we gaan spelen. 27 is de hoogste score die er nu op het scorebord staat. Succes. It's very dirty. There's trash everywhere. De meneer die hierboven woont, die kan zijn huis niet uit. Dus dit gaat gewoon. Na weken van staken in steden als Utrecht, Den Haag en Amsterdam, en sinds gisteravond nog in Maastricht en Den Bosch. Voorlopig geen afvalbergen meer op straat. Nee, want ze zijn eruit. Er is een akkoord voor een nieuwe CAO voor vuilnismannen in alle gemeenten. Het akkoord betekent dat de stakingen ophouden. Hier in Den Bosch gaan ze bijvoorbeeld morgen weer aan het werk en zal al het vuilnis gewoon weer worden opgehaald. Er is een CAO-akkoord tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Naast de afspraken over een loonsverhoging en een extra verlofdag is vanaf volgend jaar welke feestdag een vaste vrije dag voor alle gemeenteambtenaren? 5 mei. 5 mei, bevrijdingsdag. Ja, bij die loonsverhoging geldt dat iedere gemeenteambtenaar elke maand €240 extra krijgt en daarbovenop nog 2%. Die nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren gaat, als de leden ermee instemmen, met terugwerkende kracht in en loopt van 2 januari 2023 tot wanneer? Een jaar. Ja, Dat klopt. Dus dan komen we inderdaad uit op 1 januari 2024. Vraag 3 begint met een fragment. Vladimir Vladimirovich Poetin schort het laatste verdrag op dat Rusland heeft met Amerika. Daar staan belangrijke afspraken over kernwapens. Over de moeizame strijd in Oekraïne, waar de Russen zware verliezen leiden, ging het nauwelijks. President Poetin hield gisteren een speech voor het Russisch parlement. In die toespraak zei hij het nieuw startverdrag op te schorten. In welk jaar werd dat verdrag juist nog met 5 jaar verlengd? 2 jaar geleden. 2021. Ja, ook vandaag zal Poetin gaan speechen. Op wat voor locatie in Moskou gaat hij een groot publiek toespreken? Op het Kremlin. Nee, het is in een heel groot voetbalstadion waar 200.000 toeschouwers worden verwacht. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? De prioriteit die we beide ook hebben benoemd is de kansarme jongeren die naar Europa en naar Nederland komen. Dat ze terug kunnen keren naar Marokko. Enig idee? Ik ga Johan Remkes gokken. Nee, dat was hem niet. Nee. Dames, Erik van den Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, was afgereisd naar Marokko om te praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Met welke bewindspersoon sprak Van den Burg over de terugkeer van die uitgeprocedeerde asielzoekers? De koning. Nee, het was de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken in dit geval. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. En zodra je het denkt te weten, geef een seintje. Hier komen de hints. 4. Ik ben de andere verlosser. 3. En kan bijna alles overal. Remkes. Het zou zomaar kunnen. Voor 2 punten, omdat ik klare taal schenk. En voor 1 punt, ik ontvang de 34e Machiavella-prijs voor mijn bemiddeling in de stikstofcrisis. Dus dat was hem inderdaad. Je dacht, zou ik hem er nou ingooien? Ja. Of niet? Ik zag de twijfel bij de eerste, in je ogen. Bij de eerste dacht ik al... Nee. Dacht je al, doe ik het? Ik heb het net is al gezegd. Obvious, ja. Kan ik het nog een keer doen, ja. Zeker, goed dat je het hebt gedaan. Johan Remkes was goed. Daarmee staat die factor op 6. En dat betekent dat je 5 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om aan de leiding te gaan. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Een recordaantal van 1,5 miljoen Nederlanders heeft een rijbewijs voor welk voertuig gehaald? Motor. Ja, de Amerikaanse regering is bereid de oud-president van welk land uit te leveren? Geen idee. Peru. Wat was de uitslag van Liverpool-Real Madrid? 5-2. Ja, 2-5. Radar en welk andere tv-programma willen terug naar NPO 1? Tros. Opsporing verzocht is het. Volgens het CBS zijn de huizenprijzen in januari met hoeveel procent gestegen? 2. 1,5%. Het voorarrest van welke influencer en oud-kickboxer? Ja, is in Roemenië voor de 3de keer verlengd. Klopt. De maximumstraf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar hoeveel jaar? 20. 25. Welke netbeheerder roept bedrijven op vooral stroom te gebruiken als de zon schijnt of als het hard waait? Welk bedrijf? Neon. Geen idee. Stedin is het. Hoe heet de Amsterdamse wethouder die gisteren aankondigde te stoppen? Geen idee. Shula Rijksman. Bill Gates heeft zich gemeld als aandeelhouder bij welk bedrijf? Tesla. Heineken. Bezoekers van Artis kunnen sinds deze week uitrusten op een bankje dat gemaakt is van wat? Hout. Olifantenpoep. Het bestuur van welk medisch technologiebedrijf ziet af van de bonussen over vorig jaar? Geen idee. Ah, Philips. Vraag 13 nog. Welke Nederlandse film viert vandaag het 50-jarig jubileum? Turks fruit. Turks fruit. Die had je wel geweten, maar die was dan weer buiten de tijd, helaas. Je hebt de 5 niet gered. Had ik niet verwacht, maar je zit op 3 goede vragen. Ja, dus dan ze scoren helaas 18. Dus dan pakt hij wat lager uit. Jammer, Job. Niettemin dank voor het meespelen. Jullie ook allemaal veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Sven die is afgereisd naar Polen. Wat dacht je, ik ga Joe Biden nog even de hand schudden, Sven? Of? Nou, Joe Biden is hier vandaag, inderdaad, voor zijn 2e dag van zijn bezoek aan Polen. Maar Kajsa Ollongren, de minister van Defensie, is er ook om de Nederlandse F-35-vliegers te bezoeken die hier met z'n achten zijn. 10 keer per dag gaan ze de lucht in. Ze keren zometeen terug van hun ochtendprogramma. En ik praat met de minister en met de commandant van het Nederlandse detachement. Zometeen dus vanaf de luchtmachtbasis Malbork in Polen in Sven op 1. Met Sven Kokkelman dus. En zometeen wordt u natuurlijk nog door Marnix Ampersen bijgepraat over het laatste nieuws. Fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.